a very good like Alex Ovics, állja meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na! Podcast! 18 hónapos programozói képzés garantált állással. Codecool.com. Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 182. Nem bírod ki nevetés nélkül kihívás körfentek. Finom list. Hello! Wait, what? Bőrfrendem. Gör. Ez olyan, mint a Gubi Zsuzsi. Ez mint a Görkori. Sziasztok, visszaengedjük Alexet is? Most már vegyük le róla a némítást. Engedjük. Szia, Alex. Magáról elvette le a némítást. Na, hát pótköd. Pótköd. Az van, hogy egyébként készül az új intrónk, igaz, Balázs? Persze. Egyébként készül, csak ahogy megígértem Keverinek, hogy megcsináljuk. Így azonnal elmentem stadiont építeni másnap. De legalább vehetsz föl rá állami támogatást. Nem, sajnos én nem. De valaki helyett. Mindegy, ez egy szomorú történet, beszéljük mást. Jó, és meddig építed azt a stadiont, mert nagyon... Már megépítettem, csak nyitó meccselni kell majd meg ilyenek. Kisvasúton hozzá? Nem, sajnos az nincsen. Kár. De többet nem mondhatok el róla, sajnos. Jó, de nyugtass meg, hogy a bejáratnál ott van egy kifüggesztett alkotmány, vagy miatt. Nem alkotmány, hanem alaptörvény, mi az? Alaptörvény. Nyugtass meg, hogy egy, és egy ilyen nemzeti színű szallaggal átkötött kenyér van rára, hogy ne fújj el a szél. Jó. És így ilyen, és az a vine, akitába van. Te emlékeztek arra? Még ez régen volt. Hú, ez mi volt? Na mindegy. Én tudom, de most hirtelen beleültetted a fülembe, ezzel fogok aludni. Aj, fú, ez az Easy Top vagy mi a túró volt. Azaz, tényleg. Megértem. És ilyen öreg asszonyok énekelték rapottyában. És az konkrétan sláger volt Magyarországon. Igen. Nem értjük, hogy. Igen. Melyik volt az a szám utoljára? Ami így benne maradt a fejetekbe, és így este, így az éjszaka közepén, így aludnál el, és így megszólal. Hát ez a kész valamit enni, ezt a mai napig... Igen, ezt komolyan mondom, ez nekem tényleg, tehát mikor én ezt először meghallottam, hogy lefekszem, és így kész valamit enni. Nekem még ilyen finom lesz. És így finom lesz. Finom lesz, de mi úgy mondjuk, hogy finom lesz, tehát kész valamit enni, finom lesz. És a feleségem, a Viki, az sokszor hozza be nekem az irodába a kaját, hogy kérsz valamit enni? Finom list. Döröm list. Döröm list. És akkor múltkor is voltunk az Aldiba, vagy valahol, és akkor így leveszi, hogy kéne venni mit? Finom list. Finom list. És ugye ezt így bárhogyan fokozhatom. Egyébként az a legdurvább az egészben, hogy ők nem is magyarok, és mennyire dallamos dolgot bocsájtottak az útjára. Gyakorlatilag, mint egy úthenger végigmegy mindenen, és sehonnan nem lehet kimosni. Hát, és nagyon érdekesek voltak egyébként a reakciók, amik ugye elég sok ilyen rasszista kommentet kaptak, és láttam velük egy interjút, és így ott mondta a srác, hogy hát igen, így jönnek rasszista kommentek, szoktuk őket olvasgatni, meg válaszolgatni, némely elég vicces, és akkor így mire gondolsz, mondja? Hát például az a komment a kedvencem, hogy, és így mondja a csáv így vigyorogva, miért fáradoztok ilyen bonyolult étellel, jó lesz nektek a banán is. És akkor így rög a csávó, ez mondjuk vicces. Tehát, hogy így nagyon-nagyon-nagyon lazán nyomják. Alex, vagy mi az... nem Alex, hanem Balázs közben egy ilyen másik podcastben van. Most konferáljuk föl. Nem a Google Livikók helyet elindítja. Nem csak mutogatok az asszonynak. Nagyon komolyan veszem a podcastet. A GV2-ben lévő új mountokat mutogattam neki, hogy milyen. Igen, ugye az van, hogy itt Discordon ki van írva. Agropanda Playing Guild Wars 2. Tehát, hogy... Igen, mert van Newsy Mount és tök aranyos. Gyugrál. Az várjál, de hogy így Paplovak Playing Movie Studio Platinum. Tagadok minden szerint. Igen, pont azt akartam minden. Mondani, hogy jó, meg minden, de megvan már a Raptor Mount. Egyébként megvan, mert az első, úgyhogy az minden nyomorútnak megvan. Csak mondom. Hát nekem még nincs. Sziasztok! Mi játszol vele egyébként? Nem. Hát akkor meg úgy kell. Mikor rájöttem, hogy 40 gigát rakott a C-re, akkor úgy döntöttem, hogy most megválunk egy időre. Nem, az már a múlt, most már 60. Vagy 60, vagy akármennyi, nem tudom, de annyi, olyan sokat pakolt most a C-re. Én meg most cserélgetem itt a... hogy mi a Vektor Viktor. De Alex, mondjak neked egy korszakalkotó dolgot, nem a C-re kell telepíteni. Nem kérdezi meg. Dehogy nem. Ne, egyáltalán nem. Még csak elindítod az exét, és egyből rakja, megtölti. Nem, ezt meg lehet tenni. Hát jó, persze, meg utána ha átrakom, azt oda rakom, akkor jó, azt én is olvastam, de addig már felment. Letölt valamennyi installer, de az installer megkérdezi, hogy hova telepít. Hát, az enyém nem kérdeztem. Kicsit hasonlít a League of Legends-re, amit ugye nagyon sokáig üztem, aztán letöröltem. És amikor egy éve, nem tudom, Máté mondta a kollégám, hogy tízé rakt föl, mert jöttek új update-ek, meg játszunk egyet, jó, minden jónak fölrakom. És így fölraktam, ugye ez is letölti az installert, elkezdtem telepíteni, és ilyen 33%-nál, miután letöltött mindent, a telepítés kinyifan, meg meghal. És ez a 33%-os bug, ez mióta a League of Legends létezik, azóta ez is van. És hogy hallod, a nem tudom már hányadik szezonnál járnak, hatodik vagy hetedik, fogalma sincsen, és még mindig nem tudták ezt a nyomorék 33%-os hibát kiküszöbölni. És emlékszem, hogy a Windows-on be kell menni valami rejtett csiszemcsaszom izéba, mappába, ahol nem tudom mit kellett, tehát hogy ez tényleg, tehát ennyire bonyolult egy bugot kioltani, hogy 20-szor lecseréltek már az egész felületet. Egyébként vannak ilyenek a GV-ben, ez az inventory resize bug van. Tehát vannak olyanok, hogy amikor kialtabolsz, és nyitva van az inventory-d, akkor össze-vissza resize-olgatja a játék, szétkúrulja benne az itemeket. Ez, amióta létezik a GV2, ez azóta probléma. Ellentétben a PUBG-vel, ahol nincsen ilyen bug. Soha. A PUBG-ben nincs bug, milyen nincs lag, tervezték. És minden gépen remekül elfut, az a lényeg. Tudom, volt egy ilyen vicc, nincs erőforrás. Nem tudom, hogy kinek a posztját láttam, és így mutatták, hogy ez a kvantum számítógép a real time-ban le tudja szimulálni az egész galaxist, vagy medium settings-en tudja 60 FPS tartani a PUBG-ben. De egyébként nem tudom, hogy mit sírtok, nekem tök jól megy, viszont... Amúgy nekem is jól megy. Viszont, hogy negatív példát is hozzak. Viszont néha meg leesik 10-re. Az egyik jó barátom megvette a PUBG-t, mondván, hogy hú, akkor megint lesz ilyen közös játék, meg ilyenek, meg nem kell összepattintani a gépeket, hanem lehet neten keresztül is. Megvette, minden tök jól működik, ahogy megjelenik a repülőgép, keresztbe fagy a gépe, kék halállal. Igen. És egyszerűen nem jövünk rá, hogy mi lehet a gond. Nem lehet szólni a repcsinek, ne repüljön. Fura egyébként, mert akkor hirtelen egy kis zónába vagytok mind a százan, azt gondolnám, hogy az lehet esetleg a probléma. Nem, mert az elején ugye betölt, gyakorlatilag betölti a... térképet, betölti a textúrákat, hát papi, minden betölti. Papi, ha megfigyelted, akkor az a kis hely, ahol kezdetek, az ott van rajta a mapon. Az ott van jobb fent a sarokban. Mi oda visszamentünk, annó az egy jó hely volt. Vissza lehetett menni oda cuccokért. Hát igen, csak hogy érted, tehát, hogy onnantól már betölti az egész mapot. Ott valami a repülőgéppel, vagy az, hogy ennyi embert rak egymás mellé. De mondjuk a kék halál az gyanús. Tehát inkább crash. Mondjuk az, amikor a crash jelentő riporter crash-el be, az a legatomabb, de hogy az még mai napig megtörténik, hogy a hiba jelentő app egyszer csak becrash-el. Ez kellemetlen azért, nem? Az elég paraszt. Amúgy a PUBG 1, tehát mondom a PUBG-ra, hogy indultunk. Már megint egy hulladék DZ játék. Megvettük, van FPS, mondom, jó, FPS, majd engem megvettek. Megvettük, és egy ilyen 50 óra múlva felálltam. Lel. Nem volt rossz. Nem vagy egy kicsit függő, Alex? Nem. Mi most van 70 órám egy hét alatt, az mindenkinek. Az mi? Az mi? Nem tudom, milyen már a GV2-ben. Nem, egyébként nincs annyi. De hogy jó játék egyébként, nagyon szeretem. Zsolti, emlékszem még, amikor három adása így szítottok engem, hogy én azzal a szar PUBG-vel játszom. Jó, de akkor az most is volt. Ami semmilyen számítógépen, most meg Mr. 60 órát belerakok itt. De várjál, hát. Azért vannak olyan emberek, akiknek erős a jelleme, én még mindig nem PUBG-ztem. De várjál, neked nincs időd rá, majd most lesz. És jönni is fogsz. Nem. Csak a cségó, fixem. Annál minden sokkal nap jobb, hidd el. Minden nap azt olvasom, mennyi embert banolt ki a VAC, meg a izé, meg a community. Ja, hogy csak te így jutsz egyre följebb a cségóban, érted? Most már biztos nincsenek csalók a játékban. Meg azt szokták mondani, hogy a PUBG-ra azok szoktak át, akik gyakorlatilag hát, már nagyon jók is megunták a cségót. És hát nem így... tudom, hogy vagytok vele, de hogy ma mentünk egy cségót így unalomból, és így az első történet az volt, vesztették az első kört, kilép, belép, és így... és hát ment a... De legalább úgy nem árul zsákba macskát, érted? Nem tudod, hogy mit hátul, igen. Nem aprózza el magát a bukott első oldal, mit között, egyébként a PUBG-vel valami eszemet mennyiségű ember játszik, tehát megint volt valami max peak. Lenyomta a lolt. Rekordot, hát a lolt már régen. Hát most jártak 1.900.000-nél. Hát de a lol volt a legnagyobb. Ja nem a LoL, a Dotára gondoltam, jó, bocs. Nem, a League of Legends-et is lenyomta. Most már ebben a top 1. Ja. Igen, hát amúgy ennyi játékos játszott. Egyszerre be is szartak a szerverek egyből. De hétvégén elég játszhatatlan, úgy vettem észre. Tehát hogy azért lag az durva olyankor. De hát képzeld el, mennyi 100 fő szervert kell futtatni. Hát, de szerintem nem egy olyan nagyon-nagyon performancia igényes a szerver, hogyha jól megvan reszelve. Hát ja, mondjuk, mint a játék, nem? Szerintem sokkal kevésbé. Tehát Arma 3-nál is az volt a lényeg, hogy legyen memória meg processzor, igazából más nem nagyon, és azért lehetett reszelni rajta szépen. És az Arma 3-nak a módja azért nem volt tökéletes, meg azért nem volt jó, mert hogyha ott nagy területen szóródtak szét az emberek, akkor az akasztotta ki a szervereket általában. Most, hogy áttértek, nem is tudom, hogy milyen alapon van. Papi, te biztos vágod. Aizé? A PUBG? Hát ja. Nem olvastátok, hogy most épp azért balhéznak a Fortnite-tal, mert egyébként az Aizét használja, az Epic-nek az Unreal 4-ét, és hogy ők kiadnak olyan információkat az Epic-nek, amivel hát ütköznek a játék fejlesztése során, hogy javítsák ki, hogy tudják fejleszteni a játékot, és közben ők megcsináltak a saját Battle Royale-okat. És egy az egybe kopia a PUBG-nek. Ezen megy most a nagy jogi háború. Hát de mit jogi háborúznak, nem értem. Hát jogi útra akarják terelni az, hogy tőlük gyakorlatilag bérlik pénzért az engine-t, és tudják jó, hogy miképp épül fel a játék, ezért fogják magukat, és átültetik egy saját játékba. Hát ez van, ilyen az élet. Nem értem. Hát jó, csak ez nem túl etikus. You know. Hát ez üzlet. Unreal-t használ egyébként, új Unreal Engine-t használ. Jó, hát érted, ilyen szempontból nem is tudtad, tehát a PUBG-ből soha nem lett volna semmi, hogyha nem tudják ezt a szervert, vagy ha te ezt így kibérelgetni. Mert akkor nem fognak venni egy másik engine-t, mint mindenki más? Hát azért az akkor vettek volna egy CryEngine-t. Hát jó, de azért nem ilyen egyszerű, hogy csak úgy cserélgeted a játék körül. Mert az engine. Az Ark alatt is cserélődött az engine, a Star Citizen alatt is cserélődött az engine fejlesztésre. Jó, most két legszarabb játékot mondod, amit el lehet képzelni szerintem. Az Ark az egyik több eladott példányszámot mutatta egy időben. Igen, és ott mutatta a csáv, hogy izé. Topolt. Jó, hát oké. De nagyon szuper játékot mondtam, mind a kettő olyan, hogy gyakorlatilag atomerőművel lehet csak játszani. Szerintem ezek pont, hogy azt bizonyítják, hogy azért ez az engine cserélgetés, ez pont nem jön ki jól. Hát pont az Unreal cserélték le például, pont az Arknál, mert az a rohadt nagy erőforrás igény, ez pont az Unreal-ből jött. Nem, hát itt igazából az a probléma, hogy azért akarják jogi útot terelni, csak hogy tiszta legyen, hogy ugye nyilván akitől veszel az engine-t, az pontosan tudja, hogy te hogy használod az engine-t, és ha most ő csinál egy ugyanolyat abból, amiből te csináltál, és megnéztük egyébként, tényleg ugyanaz, de még a töltő animáció is ugyanaz. Minden. Tehát ahogy a boostert benyomod, mert van, nyilván van, még a karika, ami megy körbe, egy az egybe, ugyanúgy számol, ugyanúgy néz ki. Tehát, hogy ilyen alapon most megveszem a Source motort, és akkor csinálok a Source motorra egy játékot, majd egy hónappal később kiadja a Valve ugyanazt. Tehát, hogy ez azért nem túl fair. Érted? Hát, de azt nem mondom, jogszerűen vetted meg az engine-t. Tehát, hogy na jó, elég csak gáz. Hát gáznak gáz, de ez élet ilyen. Mármint... Kábelnek én ma ilyen depressziós tapja van. Nem, tökre nem. Valami unfair történt. Hát az élet ilyen. Nem, hát de most ugye ez egy olyan dolog, hogy érted, tehát megvettek egy engine-t, volt sajátjuk, nem. Hát akkor... Érte, hát nem, tehát... de valószínűleg ez gyakorlatilag olyan, mintha te leprogramoznám mondjuk egy webáruház engine-t, és van mondjuk bármilyen webáruház, és nekik vannak speciális igényeik, amivel tök jól betörnek, és ezt meglátod, hogy ez hogyan kell, gyakorlatilag te segítesz nekik, hogy megcsinálj, és közben te megcsinálod ugyanannak a konkurenciáját egy az egybe. Meg lehet csinálni, nem mert ez köcsökség, hanem ezt erre... de ez köcsökség, így van. Hát az persze, de azt gondolom... De itt ez erről szól, ezért van a hiszti, hogy ez nem korrekt. Hát korrekt, nem mert korrekt. Gyakorlatilag megnézték jogászok jogirában, nem tudnak semmit csinálni. Hát erről van szó, pontosan ezért csinálták meg. Én ezért mondom, hogy... Nyilvánvalóan a másik oldalon is leültek a jogászok, rájöttek, hogy a másik jogászok nem tudnak mit csinálni. Ott van például egy webshopot mondok, ott van például a ShopRenter nevű cég, az egyik piacvezető, amikor ilyen webshop bérlésről van szó, ők egy OpenCart webshop motort használnak, ami nyilván ingyenesen felhasználható, próbálkoztak több különböző cég mindenféle megoldásokkal, ők megcsinálták, szerintem egyébként tök drágán árulják, de tény, hogy működik nekik, és amit csinálnak, azt jól csinálják. Érted most, hát nem tudom, úgy valamiben belefutni, szóval azért a PUBG fejlesztői nem gondolták, gondolom, hogy ebből ilyen irgalmatlan nagy siker lesz, mert külső szemlélőként megnézve magát a játékot, teljesen indokolatlannak tűnik számomra, hogy ebből ilyen hatalmas nagy világsiker lett. De azért valljuk őszintén, rengeteg világsiker, és abszolút érthetetlen. Abszolút banális dolgokból indult el. Igen, most például nézd meg ezt mi ez az Apple Pen-es hülyeséget, vagy a Gangnam Style-t. Most én biztos vagyok benne, hogy a Gangnam Style-hoz hasonló koreai vagy japán slágerekből van legalább 2000 darab. És még hasonlóan dallamos is, meg mit tudom én, valamiért pont az jókor jó helyen volt. Az, hogy most a PUBG ilyen sikeres, szerintem hiába fogják leklónozni, miért akarná vele játszani? Ez tök olyan, mint a Clash Royale, ugye én Clash Royale-ozok, kismillió klón van a store-ba. Nem nagyon játszanak velük. Nem játszanak velük, mert hát ha van egy eredeti, van egy jó, akkor minek játszanál a hamisítványal, és én mondjuk neki se állnék egyébként. De félre ne érzed, egyébként rengeteg PUBG klón van. Itt az a problémájuk, hogy az adta ki, akitől gyakorlatilag a keretet igényelik. Hát, ez szóval a többit azt így lekulázzák. És milyen azonosság van még egyébként a kettő között, azon kívül, hogy az alapötlet. Animációktól kezdve a mechanikáig, nagyon-nagyon-nagyon sok. Jó, de az animáció az már valamilyen szinten támadható. A mechanika nem teljesen, ha csak nem valami. Gondolom úgy, hogy hasonló, nem? Tehát, úgy van meg, persze, hogy le van egy az egybe, csak kicsit már van állt a változtatva, hogy ne ugyanaz legyen. Nem lelopták. Én azt akartam, tehát ez olyan, hogy ez azért unfair, és azért nem korrekt, mert ez, tehát ilyen, tehát meg lehet csinálni a saját klónodat, de hát azért tudni kell, hogy így azért nagyon paraszt. Ja, tehát ja. Így most már nem is az, hogy megcsináltad a saját klónodat, lemásoltad, tehát az über paraszt, nem tudok rá mit mondani. Jó, de innentől kezdve... És pontosan ezért én ki se próbálnám. Tehát, hogy mert mi a francnak, ha van eredeti. És ebbe teljesen totál igaza valaminak, hogy... De innentől kezdve figyeljetek az hogy rakják bele a tartalmat. Tehát az fog dönteni. Mondjad, Kebeli? Hát én úgy veszem ki, Lali, hogy nem raktak bele semmit, csak lekopították. De nem, pont ezt mondom, hogy innentől kezdve az fog dönteni, hogy kirak bele jobb tartalmat, kifejleszti normálisabban tovább. Hát azért most a két játékot összehasonlítod. Gondolom mégis föl, na? Hát eléggé. Kár lenne tagadni, én is rácsúsztam a PUBG-re, pedig a Cségót én nagyon-nagyon nem szeretem. De ez meg viszont... te semmilyen kompetitív játékot nem szeret. Igen, de ebbe... ésszel is lehet nyerni, nem csak reflexekkel. És ez nagyon-nagyon szimpatikus benne. Meg szimpatikus az, hogy hiába játszott valaki 1000 órát vele, hogyha én mondjuk 10 óra tapasztalattal odaülök, akkor csak a helyismeretében van több. Az XP-ből, meg más egyéb lejátszott órákból. Egyébként a Cségóban is ez valami. Igen, de a Cségóban izomreflexé lehet finomítani a tudást, mert kis területen játszol. Igen, de a helyismereten nagyon sok múlik. Tehát sokkal több múlik a pályáknak az ismerete, hogy tudod, hogy mikor érsz oda előbb, mint a másik. Tudod, hogy melyik spawnból hova kell menned. Tehát igazából ezeken múlik nagyon sok, nem feltétlenül az úgy. Szerintem nem nagyon hasonlít a két játék egymásra, azon kívül jönni kell. Alapvetően nem, igen. Tehát alapvetően hogy a két játéknak a mechanikája, meg minden a más. Honnan nem magyar ez, hogy Lali erre rácsúsztál, nem kell ízni. Tehát most a balánt hasonlít a történével igazából. Tehát igen, egyébként nekem is azért tetszik, mert hatalmas tér van, oda mész, ahova akarsz, lehet külön taktikázni, várjuk meg, menjünk utána, vagy ahogy én szoktam, látok valakit és lőj! De mindegy, hogy nem te vagy előnyben. Nem, pont ezért játszom a fallouttal. De egyébként... Ja, hát ez egyébként ilyen szempontból érdekes, de tudtok olyan klónt, ami jobb lett, mint az eredeti bármilyen játékban? Vagy ami most jobb lett, relatív, sikeresebb lett. Tetris. LOL. Sajnos azt kell mondani, hogy LOL. Sikeresebb lett úgy a LOL. Így működik. Mert hogy a Warcraft... Hát, előbb volt a Dota. Ja, vagy Dota, aha. Igen, és a Dota az hiába nagyon-nagyon sikeres, a LOL az sokkal sikeresebb lett. Hát, mert egyszerűbb. De azt én nem nevezném például klónnak. Hát, mert a játékmechanika azért nagyon sok van. Majdnem egy az egyben. Majdnem az egy az egyben klón. A béta kijövetele után körülbelül egy ilyen fél évvel változott valamennyit, de ugyanaz, még a bossnak a neve is ugyanaz, csak meg van fordítva. Csak én azt mondom, szóval, hogy arról innovációt rakott bele, ha még csak az is, hogy tehát például a LoL tudod, mit csinált meg jól? Egy létező dolgot, egy létező mechanikát közérthetőbbre lefordított, és relatív sokkal könnyebb megtanulni vele játszani, mint a Dotában ilyen oktopusz kezekkel. Hát lehet, de attól még ugyanállam. Effektív a mobát butították olyan szintre, hogy bárki tud vele játszani, nem? Jó, de hát attól még, hogy változtattak rajta, az volt a kérdés, hogy mit kopiztak, azt kopizták, és utána meg változtattak rajta, de... Alapvetően jó, az egy kopirak indult, így az egybe. A játékmechanizmusokkal együtt, amiket elkezdtek kiszeregetni, mert alapvetően volt benne bas, ami már nincsen benne, megkiszedték, mert túl bonyolult volt az embereknek, no shit Sherlock. Volt benne denialás, ami szintén túl bonyolult volt, ezt is kiszedték. És ez mind volt a Dotában, de kiszeregették. Aha. De alapvetően, amikor elindult, ez benne volt, szóval lemásolták, és utána szépen megnézték, hogy mik azok a játékmechanizmusok, amik bonyolulttá teszik a játékot, és azokat meg kigyomlálták. Na, hát akkor például LOL az jobban sikerült ilyen, igen. Vagy hát jobban, tehát populárisabb. Én azt mondanám, hogy populárisabb. Én szeretem a LOL-t is, szeretem a Dota-t is, de attól még azt lehet tudni, hogy ez egy kopi volt. Én amikor LOL-oztam egyébként, és elmentünk dotázni, én nem mondom, hogy nem élveztem, csak De például elmentem paragonozni. Az is nagyon tetszett. Én ezt nagyon éltem, az jó pofa volt az a játék. Most jött egy nagy egyébként. Tehát most teljesen megcserélték. Tehát most, mintha egy, jó elmondom, mintha egy új játékkal játszanál, de nagyon sok dolgot átalakítottak, és könnyebb megérteni. Cserébe kicsit többet is kell taktikázni. De az is egy klón ilyen szempontból, ha mondhatjuk. Bár ezt talán azért nem mondanám klónnak, mert ennyi erővel akkor minden autó, tehát klón. Nem, ez már én ott azt mondanám, hogy az már egy genre, tudod, mert hát MOBA, oké. Okay. De a LOL az egy az egyben mechanizmusokat vett át, onnantól kezdve, hogy a térképnek hát, a lénye is ugyanaz volt még annó. Ja. És ezt nem tudtam, van akkora, mint a... Van akkora, mint a TF2 meg az Overwatch között? Tehát az egész payloadolás, meg capture pointozás? Persze. Mármint a LOL meg a Dota között, igen. A izék között nincs, igen, a mobák között mondjuk. Szóval, hogyha leülsz játszani egy paragont, akkor nem érzed úgy, hogy te egy Dotával játszanál, vagy egy LOL-la, de mégis tudod jó, hogy vannak lének, vannak tornyok, mit kell csinálnod, de más ízt ad neki. Mint ahogy van az a görög istenekkel, meg mindenféle istenekkel való MOBA, az is más. Nem jut eszembe a neve, pedig játszottam az is egész sokat. Az TPS-be tolja, és az is más érzést ad. Az, amiben ilyen villámlások jobbra-balra hatalmas effekt hegyek. Érdekes egyébként, hogy például a MOBA-ba nem is tudom, talán a konnektor, vagy nem, a konnekt, várjál, nem, a konnektorba hallgattam a podcastben, és ott beszéltek így az e-sport játékokról, és megnézték, hogy melyik az, amelyik a legtöbb bevételt termeli, és azt hiszem, hogy a top 10-ben benne volt egy mobil, tehát most értsd, nyilván tablet, meg ilyesmi, de egy ilyen mobil platformra készült MOBA. A kínaiaknál megy, azt hiszem, talán, vagy dél-koreaiaknál, tehát valahol nem tudom, tehát ilyen ázsiai országba, és a top 10 e-sportba, tehát a legtöbb bevételt hozó e-sportba benne volt. És így érdekes egyébként, mert a MOBA-nál valahogy nem gondolnám azt, hogy nagyon így könnyű lenne, vagy így nem tudom, tehát nem tudom elképzelni, és a nevét nem igyeztem meg, nem néztem utána, de nem tudom nagyon elképzelni. Mobile Legend? Tehát Mobile Legend? Már mindenki írogatja, hogy Smite, de én rohadtul nem. Az a Smite volt ez. Smite, de Smite az izére volt, nem? Az PC-s, vagy valami ilyesmi. PC, meg talán crossplay-es is volt, de nem esküszök meg, nem. Nem az volt, hogy Ryan mindig smite-ozott, és mondom, nem értem, miért kell ezzel a csúnya lollal játszani. Azért nem jött podcastre soha. Ja, állandóan azt nyomta. Mobile Legend. Marci is mindig smite-ozik. Ja. Akkor van egy ilyen smite-átok a podcastben belül? Azaz. Lehet. Smite-átok, menjetek le, máltátok! Nem, mert a Mobile Legends, amit te mondasz, papi, én ezt próbáltam. Na ez egy az egybe egy LOL. De tényleg, tehát még a színek, meg minden. Igen. De amiről beszéltek, ez nem annyira... Azt hiszem, hogy így ilyen Európában, meg Amerikában... Ez nem annyira Smite. Tehát az egy ilyen egyedibb dolog volt. Most nem tudom, ugye a Clash Royale-ba jött megint egy bazi nagy update, és azt látom, hogy folyamatosan foglalkoznak vele, vannak mindenféle, ugye, hogy buffolnak bizonyos egységeket, vagy éppen nerfelnek, és különböző új játékmódokat hoznak be, mint mondjuk Overwatch-ba, amikor ugye bejött az olimpiai idején az a kettő, az talán 2v2, vagy 3, nem, 3v3 volt az a labdás, amikor Lucióval lehetett csak lenni, nem tudom, mennyire emlékeztek rá. Tehát, hogy ilyen különböző játékmódokat hoznak be, és múltkor néztem egy e-sport közvetítést, Clash Royale e-sport közvetítést, és tök izgalmas volt a meccs, meg minden, de tudod, az érzés, amikor így nézed a közvetítést, és a csávó is ott áll, és így flagmán, így a kezébe nyomkodja a telefonját, tudod, így olyan érzésed van, mintha így mi van, már ne nagy képüsködjél, közben meg nyilván játszik a telefonján, csak hát nem tudom. Tehát az e-sportot valahogy nem így képzeled el, hanem hogy ilyen fejhallgatókkal. Igen, ültek a számítógépeket. Tudni koreai gyerekek, igen, nagyon erősen nyomják, és közben Red Bullt, vagy nem tudom, mit isznak. A csávó meg így ült így a széken, és így egy kézzel nyomogatta a telefonját. Na mindegy. Szóval így az e-sport az begyűrűzik majd szerintem ezen a részen is. Pláne, hogy múltkor néztem, és a Magyar Egy adásán kora reggel a sport híreknél a Kokó vezette, és egy valami fiatal csávot behívtak, aki állítólag valami nagy FIFA, nem tudom, valami nagy FIFA sztár. És akkor ott játszott a Kokóval, és ott fifázott. Na mindegy, érdekes volt. És itt is így megöltem a bulit. You killed it, thank you. Köszi tényleg. Mi a Vektor Viktor? Nem játszom be. Ja, és itt van Dave is. Dave, igen, közben írt egy kommentet. Várunk bármikor, gyere nyugodtan, ha van kedved, ugorjál be. De csak, hogyha 20-at dobsz D20-on... Dave vagy Doev. Nem akkor jött. Please. Igen. Na, meséljetek nekem egy kicsit erről a PUBG őrületről. Tényleg meg akarom érteni. Te mit szeretnél pontosan megérteni rajta? Mi benne a jó? Miért csináljátok? Izgalmas, semmi más nem jó benne igazából, csak az, hogy izgalmas, mert egyelőre azért még elég sok benne a hiba, de valahogy nagyon izgalmas. És az a jó benne egyébként, hogy tényleg az van, hogy rengeteg ember van ellened, mindenki ember, szóval nem az, hogy AI-ok rohannak, és négyen vagytok egy csapatban, és számítani kell egymásra, és össze kell szervezni, és jaj, hova menjünk, jaj, hallottam valamit. Ilyen nem tudom jobban leírni, hanem hogy tényleg egy ilyen izgalmas akciójáték, amivel gyakorlatilag így egy igazi kis csapatot tudtok összeállítani. Hát jó napot! Nem, most megmondom a magamét. Szóval, a PUBG-t azért szeretik nagyon sokan, mert a legelején, mikor leszpannoltak, akkor ugye all talk van, és az nagyon jó, mert akkor az azt jelenti, hogy mindenki ordibálhat, meg közben ízé szól a másiknál szól a habrecserelét, és közben mindenki dőlöngél, meg kúszik a földön, meg lő. Úgyhogy én ezért szeretem a PUBG-t, mert amikor így hirtelen megszólalnak a repülőbe, hogy shut the fuck up, akkor tudod, hogy most kell kiugrani. Tehát ez kell a PUBG-ről tudni. És mindenki figyel, csak Kaveri nem. Szia, Kaveri! De én figyeltem, abszolút. A repülőből kell kiugrálni, vágom. Én ezt láttam, közben megérkezett Daev. Jól mondtam, papi? Daev. Szia, Daev. Igen. Szervusz, Daev. Jó napot kívánok, Daev vagyok. Jó napot. Ön is PUBG az éves TNT partnera jöttem. Jó napot. Beöltöztem. Igen. Dávid vagyok. PUBG függő, két hete tiszta. Jelentem fertőző. Mi történt? Sok a munka. Nem, megjött a Destiny. Értem. Amikor nem leszokom dolgokról, hanem így átszokok más dolgokra. Igen. És a feleséged neked is így finoman kérdezi, hogy kész valamit enni? Nem, finom lesz. De átszokom dolgokra, tudod, lejöttem a heroinról, de átszoktam a kodeinre. Nem átszoktam a PUBG-re. És nem hozzárakod, a feleségem örült. Igen, így se látod, egyébként, úgy se látod, de legalább nem habzik a szám. Egyébként maga ez a olyan, mint egy single player játék, csak emberekkel, nekem ez tetszik. Tehát, hogy ilyen ez a hatalmas terület, open world feeling, lerak valahova, lootoljál, fussál, lőjél, tök jó. De a játékot nem is mondjátok? Ez a Battle Royale dolog engem egyáltalán nem érdekelt, ameddig ugye volt ez a, amit ugyanígy a PlayerUnknown csinált, vagy legalábbis dolgozott rajta, amiből aztán két játék lett, tudod, a Sony stagezte az egészet. Hogy hívták? King of the Kill, az. Ja, ezt vágom, az és nem ez volt ilyen... egy rossz játék. Nekem az ilyen iszonyatosan arcade volt, de tényleg iszonyat arcade, úgyhogy az egyáltalán nem szippantott be. Ez viszont valahol az Arma és a King of the Kill közötti tökéletes átmenet, ahol még van bullet drop, és van némi nagyjából valóságos fizika, de nem az az iszonyatosan hardcore military shooter, ahol három... Ahol fél órát futsz, aztán véletlenül lábbal lőttek, az viszont látás. Hát ezt azért nem mondanám. Nem, mert én is csináltam már olyat, hogy valaki autósznájperrel lőtt engem, én pedig a játékban a legeslegszarabb fegyverrel, a Magnummal. Ilyen raki revolver, de olyan, mint egy airsoft pisztoly. Nem, és így ellőttem az irányába, és nyomott neki egy headshotot, és kiírta, hogy egy kill. És a csávó, meg mikor oda mentem felszedni tőle az SK-st, akkor arított, hogy fuck you, fuck you! És így felvettem tőle a fegyvert, és elfötött. Mert hogy lehet utána beszélni, miután meghaltál, ami kifejezetten jó. Hát nem tudom, én mindig csak azt vettem észre, én ezzel a PUBG-vel ott találkoztam, hogy így papi streamjeibe bele szoktam nézni. Aha. Ja, legalább és, valaki. Ja, igen. Hát, utálom. Mindig megsajnálom, hogy ott ül egyedül, tudod, és átjöttem Twitch-re, én is átjöttem Twitch-re. Hátul nem jött velem senki. Nem, azért jöttek, illetve akik ott voltak is. Én várták. Azért merek pofátlankod, mert négyszer annyian nézik Twitch-en, mint engem YouTube-on. Az várjál, de legalább, de mondjuk nálamnál viszont biztos lehet, hogy tehát 6-szor, vagy 160 benni, igen. Igen. Na mindegy, és... Elvágosgatta a szavaidat, és hívott, hogy vendég. Nem, semmiféle vendégem. Na mindegy, és azt, tehát onnan láttam, hogy... Jó, adjál már, még kell szeretném fejezni. Szagy, hogy elvágja a hangom, de még te is elvágod a hangomat. De onnan, hogy papi értesítései be voltak akkor még kapcsolva, és ott szakítottam meg, amikor leiratkoztam, tehát a YouTube, akkor még YouTube-on voltál leiratkozást, hogy mindig láttam, hogy papi streamel, PUBG, nem mondom, jól belenézek, nem érdekel, de onnan belenézek. Nem kell még egy dolgomba rá lehet kattanni. Így belenéztem, duma, pofázás, láttam, hogy valami lobbyszerű, ott várnak valamire, sokan vannak, ugrálnak egyik helyről a másikra, semmi nem történik. Jó, akkor mennek, kiugranak repülő, jó, sziget, jó, leszálltak szigeten, papi rohan, elcsapja egy autót. És akkor így, ó, francba! Jó, mondjuk, azért azt tudni kell, hogy a sziget az a izé, az a military base. A military base-re nem esel le, mert ha leesel a military base-re, akkor kb. 3 másodpercig fogsz életben maradni. Ez nem az volt, ezt mondom, hogy az elején vissza lehetett menni a kezdő szigetre és lootolni. Igen. És visszamentünk mindig hajóval, csak ha visszamentünk, akkor nagyon kevés időd volt már menekülni. És hát általában... Főleg, ha a másik, mapnak a másik oldalára ment így a izőkör. Így van, egyébként játékmechanikáról azt kell tudni, hogy hasonlít a Hunger Games-re egyébként. Tehát ez az mindenkit bedobunk egy helyre is menjél. Hát még inkább a Battle Royale-ra. Nincs meg nektek a Battle Royale? Nem. Hát az eredeti filmet. Aha, hát amit felvízezett Hollywood, és lett belőle... a világ legunszimpatikus karakterével felszerelt Hunger Games sorozat. Melyik volt a legunszimpatikusabb? A hölgy? A hölgy. Katniss Everdeen. Egy másodpercig nem tudtam vele együtt érezni. És a Fappening után? A Hunger Games. annyira megpróbáltam magamba tartani. Köszönöm, Kaveri. Milyen lehet már így úgy élni? Azt hiszem, így volt mindenki a Fappening alatt. Igen, de milyen már, hogy így, én például tökre bírtam ezt a csajt, és így... És azóta nem? Nem, hanem, tehát van, amikor, tehát van egy szín, tehát most mondok valamit, például ha egyik kedvenc színészem, mit tudom én, Bruce Willis vagy Robert De Niro, és így, ha látnék róla egy, mit tudom én, egy valami ilyesmi képet, akkor utána már így nem tudom komolyan venni. Tehát valami... Valami hát is ember, most azért mert szexelt, vagy mi? Nem azért, hanem azok a mémek, amiket készítettek utána róla. Ja, én azt nem láttam. A mémeket nem láttam, én csak minden más. Ja, értem. Ez nekem kimaradt. Hát, na, de most ráfogok akkor ezentúl keresni. Hát... ezentúl minden nap? Minden nap. Minden nap rá fogok keresni. Jézus erejével teszem én ezt. Tehát, Isten igen, és akkor ez az unszimpatikus karakter, de ez miért volt neked unszimpatikus? Mert nagyon nő volt? Te egy ilyen... Nem, leginkább egyáltalán nem volt az. Én aztán a sovinizmus szikrája sincsen. Figyelj már, inkább az azért beszélünk, hogy... aki a Hunger Games-ba főszereplő csaj? Igen. Ja, meg a biztos meg Alex megérkezett! Hát nem az, de nem tudtam eldönteni, mert hogy mondtátok, hogy de miért volt rossz? Hát ez egy kérdés. De miért rossz volt? Ugye, Alex az én emberem. Figyelj, ez... akkor nem csak én vagyok, aki amellett, hogy nagyon nem láttátok a filmet, vagy mi van? Egydimenziós karakter egyébként, amellett pedig egy ilyen... Egy ilyen nagyon üres, a motivációit azt semennyire nem értem, és nem tudom átérezni, és nem csak azért, mert én egy tök másfajta ember vagyok, és tök máshogy viselkednék ilyen szituációkban, hanem csak azért is, mert tehát maga a történések sem indokolták, hogy ő úgy cselekedjen, ahogy. De ez így végig, tehát, hogy ez végigkövette az egész, hány film van ebből? 20? 3? 5? Nem tudom, az utolsót már nem tudtam végignézni, bevallom őszintén. Dave, egy kérdésem van. Én első indítottam. Igen? Milyen sorrendbe állítanád föl a rendezőt, a forgatókönyvírót és a főszereplőnőt, hogyha egy pisztolyod és egy lövedéked lenne hozzá? De én nem ölök meg ezért senkit. De egy hétre eltiltanám, hogy a pénztől. A függő teher alá kell őket beállítani. Nem, akkor már stílusosan egy íjjal, meg egy nyíllal. Én nem tudom, én mondjuk előbb olvastam a könyvet, ezért az én fejemben ez a karakter nem volt egydimenziós. De mondjuk azért azt is megjegyezném, hogy a könyv sem volt egy ilyen oltári lehengerlő. Például nem tudom, láttátok-e azt a Útvesztő, vagy milyen című filmet, talán azt hiszem, igen, hogy igen. A Maze Runner? Vagy igen, mi? Igen. Az. Azt hiszem az. Na és én a könyvet... Része is volt. Igen, és a könyvet egyébként olvastam, tehát megláttam a trailerét a filmnek, gyorsan elolvastam a könyvet, mert láttam, hogy ezt így kell csinálni. Nagyon ráéreztem, mert a könyv nem volt rossz, a filmelemben rossz volt, és aztán megtudtam, hogy a könyvnek van folytatása, mondom, belekezdek, és a második kötet az ilyen posztapokaliptikus könyv, amiket kedvelek, így a top 5-ben benne van. Az valami zseniálisan, hátborzongatóan jó lett, tehát az ilyen misztikus és egyéb, és aztán jött a film, hát aminek aztán tehát tényleg, tehát nyomokban sem tartalmazta a magyarót, meg a második kötetet, úgyhogy nem érte meg, de ettől függetlenül gondolom azért így a könyvadaptációk, amiket így erre a tini korosztályra húznak fel, mert azért ez a Hunger Games is, meg ez a Maze Runner is, ez igazából egy ilyen, mi volt az a vámpíros farkaskutyás? Twilight. Tehát egyébként az a durva, hogy nekem is az emlékeztetett végig az egészről a főszereplőre. Mert az első film egyébként az még nem volt rossz. Most nem a Twilight, hanem a Hunger Games. Igen, bukta. Nagyon vigyázz, hogy mit mondasz. Tök mindegy, mert összevágjuk. Nézd le, rajzol. És az első Twilight nem volt rossz. Aki ki ezt esetleg összevágna, nagyon megköszönjük, küldj el neki. Igen, tehát hogy szerintem azért is nem, mert hogy ilyen gyerekek, meg fiatalok, és akkor ők harcolnak, ez nem tudom. Ez számomra mindig olyan, amikor az akciófilmben jön a 23 kilós modellcsa, és dupla pörgőrugással üti le a 130 kilós izomállatokat. Tehát nekem ezek mindig erőltetettek. Itt is lehet, hogy neked is ez volt, nem, Dave? Nem, a film így egy ilyen kis popcorn mozinak elment, viszont szerintem ez egy iszonyatosan izgalmas koncepció, amiből ennél aztán sokkal többet is ki lehetett volna hozni, és tök sok minden hiányzott, például a world building, mint olyan. amitől én így együtt fogok érezni mindenkivel. Mert az, hogy néha mutattak egyetlen közelít egy síró anyukáról, az így nekem nem adta el a dolgot. Hogyha felépítették volna ezt a világot most normálisan... Most azt akarod mondani, hogy nem éreztél együtt a síró anyukával? Ennyi. Megérte jönni, mert... Mondatonként 1000 feliratkozót vesztek. Tehát már nem csak a nőket, hanem a gyerekeket is utálod? Ezzel azt tudom mondani. És a holtakat se tiszteli. Na, egy igen. Twilight rajongó, hímsovinista, embergyűlölő geek lettem. Síró anyuka, síró anyuka meg gyalázó. Ennyi. Igen, örülök, hogy nem azt mondtad, hogy youtuber, mert ugye már annyian leiratkoztak, hogy már az se. Nem. Úgyis átmegyek Twitchre. Akkor, de várjál. Mert én ezt nem igazán érzem át, tehát hogy a YouTube-os az YouTuber, de akkor a Twitch az Twitcher? Igen. De igen, akkor az már Witcher. Mi nem vagyunk ilyen fehérhajók. Tehát mi van, hogyha félrejtettük az egész Witcher 3 nevű játékot, és amúgy az Twitcher 3 volt, és streamelni kellett volna végig. Te igen, meg elmentél kalandozni. Én nagyon csalódnék egyébként a Twitch közönségében, azaz, hogy a Twitch streamereiben, hogyha valaki nem csinálta volna meg ezt a logót. Hogy Twitcher 3. Twitcher 3, ez a Twitch. Még egy pillanatot érünk már vissza a filmre. Engem érdekel az, hogy a Battle Royale-t úgy nagyjából milyen életkorban láttátok, és mennyivel ezek előtt vagy ezek után a filmek előtt vagy után? Mert nekem van egy elméletem erről. Hát a Battle Royale-t? Igen. Szeredetit? Igen. Igen. A 99-es Japánt. Ja. Hát 20 évesen láttam kb. Azt hiszem, vagy később 23-4, nem olyan régen, olyan, az 10 éve volt. Igen, 16-17 éves lehettem. De én is úgy vagyok, hogy... Ha 16-17, akkor így átsöpört még a Veszprémi baráti körünkön egy ilyen keleti filmes mánia, és akkor így végigpörgettük az összes Masters of Horror-t, meg az Old Boy-t, meg Cannibals. Old Boy, az mi volt az Old Boy, abból is készült. Az Old Boy is zseni volt. Történt. Abból is készült egy borzalmas Hollywoodi film, igen. Igen, még a kalapácsos jelenetet se találták el túl jól. Ja, nekem az Old Boy a Lali mondta. Ő ajánlott, hogy azt mindenképpen nézd meg, és így végignéztem, és így a végén így ülsz, nézel ki magad elé, és így mi? Jól értettem, hogy itt mik zajlottak? Tehát, hogy az egész annyira abszurd, hogy hihetetlen. Szuper. És még olyan, de olyan remek szórakozás. Tudnék így ajánlani egyébként, hogy ledobjátok a hajatokat, és még mindig nem csinálták meg az amerikai remake-ét. És majd, amikor megcsinálják, akkor az emberek megismerik, és azt mondják, hogy ez mekkora jó dolog, és utána majd azok, akik néznek rendszeresen filmeket, azok megveregetik ezeknek az embereknek a vállát, és azt mondják, te figyelj már, 15 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt japánok csináltak egy filmet, azt láttad? Nem? Na azt nézd meg. Mert számomra... Igen, ezek a remake-ek nagyon durvák. Ez a legdurvább, amikor az amerikai filmek az amerikai remake-ét csinálják meg. Azaz. Tehát most például a novemberben lesz a Death Wish, az például erről szól. Az eredetileg egy Charles Bronson film volt, most meg Bruce Willis ráültetik valami hasonló sztorival. Ja, Bruce Willis, én annyira szerettem Bruce Willis-t, egyik kedvenc akcióhősöm volt egész. Most lesz filmje. De folytatják az a helyzet, hogy még nem annyira durva a helyzet, mint szegény Robert De Niroval, de már kezdünk afelé haladni. Vagy például Nicolas Cage. De szerintem egyébként elérte azt a szintet a Reddel meg a Red 2-vel. Melyik filmet mondta, Red papi? Miért a Red az vicces volt? A nem Get Out, hanem... Get Out, azaz. Ne, arra gondolok, amiben az volt, hogy ő egy sebezhetetlen csávót játszott, és neki volt az ellensége, a sebezhetetlen ember volt. Az volt a címe? Na, azt folytatják most. Azt nem, én azért kérdezem, mert mondtad a Get Out-ot, én azt... Let Me-t mondtam. Vagy Let Me-t. A Get Out-ot láttátok egyébként? Mert azt mondjuk pont láttam, tudtam volna valamit mondani. Igen, azt megnéztük, az parád és jó volt ez a film. Én nem számítottam rá, hogy ez a fasza lesz. Érdekesen jó volt, azt akartam mondani, hogy csak nekem tetszette, az... vagy nektek is tetszette. Nem, ezt abszolút aláírom. Ez nagyon tetszik, ami tényleg ilyen rejt. Ilyen nagyon parázós, ilyen még nem tudod, miről van szó, de már tudod, hogy valami gáz van. Igen, én végig rosszul voltam. Én nagyon rosszul viselem ezt a sok hosszú ideig tartó, tudjátok, ezt a mid-tensiont. Ami igen, ez a feszültség. Végigmegy, és akkor így egyszer csak így felkúszik rajtad, és így rátelepszik. És onnantól kezdve semmi nem jó. Akkor te biztos szerettél az Amnézia nevű játékod. Azt, hogy az arra épített. Különösen szerettem. Ezeknél a filmeknél van ez a tudod, hogy baj van, tudod, hogy baj lesz. Nem valami, tehát bármelyik pillanatban rádugorhat, lelőhet, megölhet akármi. De hosszú percekig, vagy akár fél óráig, 3-4 óráig nem történik meg, és ezért még inkább frusztráló az egész, és ennél a filmnél is szinte már sajnáltam, amikor a csattanóhoz elértünk, mert aztán a vége annyira nem jött. Papi, te közben csörögsz egyébként. Én? Biztos, hogy nem. Igen? És én nem hallom csak egyedül? Nem, amikor a Movie Studio-ban farmolsz, akkor néha bekoppan. Mármint ilyen billentyűzet kitti-katti. Nem tudom, hogy nálad, pont az a tiéd villagott. Ja? Jó. Sorry akkor, papi. Bocsánat. Ránéztem a DC-re, és pont a te ikonod villogott. Bocsánat, az indoklatlanul hangos billentyűzet az én vagyok, de most úgy néz ki, hogy meg fogom oldani ezt a problémát. A lehető legdrágábban, ahogy meg lehet oldani egy problémát, de... Végre valaki, aki ugyanúgy oldja meg a problémákat, ahogy én. Végre mikrofonnal vagy, hogy? Az van, Balázs, hogy te nem oldod meg a problémáidat. Csak nagyon drága. Nem, tehát te vagy az egyetlen, aki a két legdurvább kapható videókártyát raidbe kötötte, és lagolt a cségó. Ja, és a stream is. De legalább most már nem. Nézd a jövőre. Most még már nem streamelsz. Nem, a 970-eket lecseréltem 1080 Ti-kre, és jó lett. De fura. Mondjuk ez azért meglepetés. Lecseréltet két darab erőműre, és most megy. Igen, Balázs belövi a streamet szombat este, és így pakson picit. Ledobog az atomreaktor. Van két darab, 1080 Ti-od SLI-be, akkor te tudod futtatni 30 FPS-en, azért mi lószak. Igen, de néhányból. Illetve hogy kell bannolni a Discordról? Asking for a friend. Igen. Az van egyébként, hogy most valamelyik nap néztem utána, ugye én Mac-et használok, nem PC-t, hanem muszáj. Már vártam, hogy mikor fogod elmondani. Nyilván nem játékra. Én de... a Macintosomon PUBG-zok. Igen. És fullon tisztára jól fut az iPad-emen. Nem, hanem gondolkoztam rajta, hogy most, hogy bevezették a... ugye azt normális számítógépeket. Igen, nem a High Sierra-t. Lehet külső videókártyát hozzá kötni a MacBookhoz. Mondjuk és... ettől a Macintosh ugyanúgy nem fogja tudni kezelni a játékokat. Most voltunk egy sajtón, és ott mutattak egy ilyen Thunderboltos külső videókártya slotot, ami hát nem kell kétszer megvenned a videókártyát, de majdnem. Hát az van, nem, mert én próbálgattam. Ez a slot. Mennyi? Próbálgattam annól. 560 dollár. Aha. Kettőt kérek. Tehát nem olcsó, és ugye ebben még belőn a videókártya. Most azért azt hadd mondjam el, hogy nekem ez a 2015-ös Pro, ez amúgy teljesen tökéletes lenne, de mostanában egy 4K-s videókat vagdosok. Nem mondom, hát hogy... Ott megdöglik egyébként az ilyesmi. Hát igen, tehát itt azért hamar kiderül, hogy azért ez így már kicsit vékony. De nem mondom, hogy használhatatlan, vagy ilyesmi, de jobb lenne egy fluidabb élmény, és elgondolkodtam egy ilyen külsőn, csak aztán én is megláttam ezt a címkét, ezt az árcímkét. És de így, te hordozod ezt az egészet? Amúgy nem. Mert ha nem, akkor lehet venni azért egy jobb iMac-et például, hogyha haragoszkodsz a Macintoshoz, azért másfél millió jobban, sima. Az jobban bírná, mint a laptop szerintem. Hát akkor már a két alternatíva, ugye a Hackintosh az egyik, meg ez a külső. A Hackintosh... Jó, mondjuk a Hackintosh az nem tudom, volt vele sikeretek? Én próbálkoztam nagyon sokáig vele. Azt odáig nekem mentem volt. Vele, én mire vettem egy megbukat. Egészen odáig nyúztam az izét. Azt tudjátok, hogy amikor valamit nem akarsz megvenni, és csak szórakozol vele, két év múlva felállsz, és megveszed az igazit. Igen. És addig végig rosszul érezted magad. Igen. És ezt megtetted volna már a legelején, tudod, de nem. Én körülbelül egy évig használtam Hackintosh, és nem volt vele problémám. Mi az a Hackintosh? Csináltál is valamit a Hackintoshon? Igen, én programoztam iPhone-ra. Hülye halok meg, ha nem mondjátok, hogy mi az a Hackintosh. Meg dotáztam rajta. Az egy olyan számítógép, tulajdonképpen egy PC, aminek úgy válogatják össze az alkatrészeit, hogy kompatibilis legyen valamelyik Mac OS-sel. Valamelyik OSX-el, és hát azért ezt tudni kell. Sőt, ahogy kellnek egy OSX-et effektív. Igen. De hogy nem ugye ez... nyilván olcsóbb, mint hogyha csak úgy megvennéd, cserébe viszont ugye semmi támogatottsága nincsen. De van egy magyar csávó, aki így szupportot vállal rá, meg pont ezt akartam mondani, hogy hihetetlen, de... Hihetetlen, de igaz, mi? Igen, hogy valaki... e-mail, telefon, támogatást vállal munkaidőben egy ilyen dologra, összerakja neked, bármi gondod van vele, fölhívhatod, segít pénzért. Hát ez a szegény ember Macintosa, mondhatnánk, ja. De amit gépet én kinéztem, az 310 ezer forint. De ha ugyanazt akarnám megvenni almalogóval ellátva, hát akkor tényleg ilyen 1,2 millió körül kéne nézelődnöm. Én elmesélhetek nektek valamit, ha már supportnál tartunk. Nem nagyon illik ide a téma. Podcastben de... mesélj, hanem ragaszkodnánk a szigorú adásmenethez, ha nem probléma. Szóval, tudjátok, vannak ilyen oldalak, amik összegyűjtik a különböző boltokat. Na most... Mint ott mondjuk ugye a árukereső például? Van ugye rajtuk értékelés, lehet értékelni a boltokat. És akkor... Múltkor azzal szórakoztam, akartam venni, vagy hát szeretnék venni majd egy videókártyát, és azzal szórakoztam, hogy megnéztem, hogy melyik boltot, amelyiknek úgy tudod, kevesebb volt, mint 5 csillag, mert nagyon soknak 5 csillag van, kevesebb van, mint 5 csillag, azt így nézegettem az 1 csillagosokat, hogy mikor írnak be hülyeséget. Rengeteg olyan volt, aki minden rendben ment, nagyon tetszik a bolt, 1 csillag. És így rendben, ez így nagyon, sok bolt, nagyon sok boltnál előfordult, hogy és akkor itt ott van a kérdés, hogy mi az, amiben javulhatna a bolt, és akkor semmi, meg voltam elégedve, 1 csillag. És, de mindegy, de találtam olyat, ahol effektíve panaszkodtak, és találtam egy olyan boltot, ahol én nem tudom, hogy ki a supportos, ez Zsoltival nevettünk rajta egy éjszakán keresztül, de hogy valaki olyat ültettek oda, aki nem igazán érte, hogy hogy működik az ilyen vevőszolgálat per support, ugye, mert hogyha amerikairól próbálsz kínai. Gondolkodni, akkor ugye úgy gondolkodsz, hogy hát nyilván a vásárlónak van igaza, még akkor is, ha nincs, és akkor megpróbálni minél kedvesebben alkalmazkodni, mert nála van a pénz. Na most egy olyan bolttal találkoztunk, hogy írta a csávó, megrendeltem a cuccot, egy hét alatt nem jött ki, holott raktáron volt, mai napig nem jött meg, már mit tudom, eddig eltűnt, vagy 12 nap, mai napig nem jött meg, egyszerűen csalódás ez a bolt. Válaszolt rá a bolt alattam, mert lehet rá válaszolgatni, hogyha te ilyen felhatalmazott vagy, mint bolt alkalmazott. Válaszolt rá a csávó. Kedves István, maga egy idióta, köszönjük a véleményt. És ezt így, képzeld el, ezt így nézem. Ezt így nézem, és így Zsoltival elkezdtünk úgy vihogni. Tehát, de ilyeneket válaszolt végig, hogy ha valaki például nem jelölte be, hogy név nélkül akar vásárolni, mert tudod, van ilyen, hogy ha nem jelölt be, hogy kiírja a neved, akkor csak simán a bolt eladója ennyit ír. Vagy az egyik vevő. Bolt vevője. És akkor ilyen embereknek nem válaszolt normálisan sosem, mert nem vállalja a nevét. De ez egy bolt. És akkor így, hogy Ilyet írt a csávó, nem jött meg a rendelés, vagy valami nem volt jó, jött a válasz, az volt a válasz, hogy az ment a válaszba, hogy név nélkül ne próbálkozzon már, nem érdekel minket. Ok. Tehát, hogy így, de ilyen, ez a, hallottuk már többször is a panaszát, hagyjon már minket békén, mondja a bolt. Se egy telefonszámot nem érnek oda, se egy telefon, se egy support e-mail, semmi, és akkor az ilyen vevőknek mindig úgy válaszoltak, akik nem vállalták, tehát nem volt ott a név, hanem csak az, hogy vevő, hogy kedves Anonymous, kedves XY, név nélkül még mindig nem tudunk mit kezdeni a véleményével, inkább tartsa meg magának, pont. Kérik, hajtogassa össze, és dugja fel jó mélyre. Dugja fel a likába, igen. Tehát, de hogy ez így egy boltnak az ez elég? Nem festett. Igen, nem festette a legjobb fényt a boltra, tehát én nem szeretnék ilyen szupporttal kapcsolatba kerülni, aki kedves hát István, maga egy idióta. Igen, olyan, mint a Wendy's-nek a Twitterje, tudod, elküld az anyádba. Volt ilyen, hogy elküldte a Wendy's a rákba az embert, vagy mi? Én ezt nem hát csak ő csinál ilyen oltogatást, hogy mit tudom én, most volt ez a Szechuan Sauces promo, és akkor, igen. És akkor reggel 11-kor elfogyott, és délután 2-kor kezdődött. Tehát, hogy már a közelében sem volt a kezdődésnek, már akkor elfogyott. És akkor írták a Wendy's-nek, hogy na, hogyan fogod leverni a McDonald's Szechuan szószát, és akkor így írta, hogy hát mi azt fogjuk kezdeni, hogy lesz szószunk. Mondjuk ez jó. Tehát, hogy ő végigpirít, tehát mit tudom én kérdezni, és akkor mindig kérdezik tőle, hogy nem tudod, hol a legközelebbi Meki? És akkor így beírják, hogy ez így, dehogy nem, kövesd a csalódott vásárlóknak a sorát. Az ilyen is elég szemű. Na hát a legjobb, egyébként a legjobb ilyen oltást azt a Samsungtól láttam, azt hiszem, ők az volt az meg. A pénisz gyókos? Igen, igen, a pénisz gyókos, amikor a csávó azt mondta, hogy az új Samsung telefonjával a pénisét fotózta le legelőször. És akkor nagyított! És hogy nagyított, visszatwittelte ki a Samsung, és a vicces, hogy ráadásul ami ázsiai fickó volt. Tehát, hogy Facebookon láttam egy étteremnél, hogy odaírt a csávó, hogy két csillag, nagyon rossz. És akkor így, Pisti, azért, mert a főnök kirúgott, életedben nem ettél itt semmit, mert olyan büdös vagy, azért rúgtak ki, mert nem fülöttél meg, és még rendesen elkezdtek vitatkozni azért, hogy tudod. De én nem én voltam, de mert elloptad meg, megittad a főzőrumot. Anyád itta meg, te ittad meg, te büdös alkoholista. És így, érted, így nézed az éttermet, valami kirúgató. És ez megy. És ez megy. Kevény, az így mennél ilyen étterembe, nem? Putira, hát nyilván ilyen, egyrészt tudod, ilyen emberek dolgoztak ott, másrészt meg hát, na, tehát azt sem tudom. Miért ma azt hiszem pont ma volt, hogy a Takarékbanknak a Twitterére, vagy hova kitwittelték, vagy a Facebookra kiírták, hogy hogy boldog szülinapot kívánnak a Takarékbank vezetőjének, a fickónak a nevét kiírták, hogy valaki elkezdte mondani, hogy nyalunk a főnöknek, és akkor ott is elindult egy ilyen kommentáború. Hogy így nagyon aranyos volt, mert így az volt az első komment, hogy az fel sem merült, hogy szeretjük a főnöket, tudod? A Twitteren még az volt durva, hogy most volt nem olyan rég, hogy az egyik ilyen amerikai keresztény, valami hasonló elnök jelölt, akinek a alapolitikája az volt, hogy jaj, a pornó, az bűn, meg egyebek, véletlenül belájkolta azt, hogy ilyen kukkolós szexpornót, hogy gyakorlatilag azt nézte a csávó, hogy a feleségével kamatyol a szomszéd, és belájkolta, és nem tudta, hogy a Twitter ezt kirakja az oldalára. És már a pornószínésznő, meg a pornó oldal köszönte meg külön az elnöknek, ami egy hétbe telt, mire leszették, és jött a kamudumatuszat, hogy feltörték. Feltörték. De az a turva, hogy... És azóta már ezzel reklámozzák, hogy a keresztény elnöknek a kedvenc pornó oldal meg ilyen. Pallod, de amúgy az annyiszor megtörténik, így főleg az ilyen idősebbek, akik először Facebook és akkor volt ilyen, tudod, van ez a sexygirls.com-nak a Facebook oldala, és akkor így írod egy csávó, hogy hogy I want you tonight, baby, tudod, így, és akkor így alatta a komment, apa, ezt mindenki látja. Jaj, Jaj, a két kedvenc facebookozó archetípusom az egyértelműen az ilyen nagymamakorú, aki az én nagymamám például, Isten nyugosztalja szegényt, ő neki nagyon-nagyon hosszú időbe telt, mire rájött, hogy azt, amit a képem alá ír, azt mindenki látja. Én ebben nem vagyok benne biztos, hogy még mindig tudja az enyém, mert az enyém most kezdett, és elkezdett a YouTube-os Facebook oldalamra kommentelgetni néha dolgokat, és így nézni, és így, mama nem. Azt édesanyám is csinálja. Te vagy a legszebb gyerekem, írta oda. Hasonló. Ó, igen, velem is volt, hogy így boldog névnapot, unokám, írja a lájkolós oldalamra. A lájkolós oldalra. Azt én láttam, és azt én láttam. Azt te láttad? És így mondom, úristen! Itt telefonálok, szedd le. A mamám sokáig azt hitte, hogy a lájkot úgy kell használni, hogy szóban. De hogy tetszik? És odaírta, hogy tetszik, meg lájkolom. És ezeket így váltogatta, tehát nem tudom. A legmelegebb sztoria erről egész biztos, hogy Bézének van, akinek most nem is tudom, hogy az édesanyja, nagynénye vagy valaki az egyik ilyen még Play-it-es Facebook poszt, ahol kim voltunk mi ketten, az alá kommentelte oda, hogy jaj, hát nem gondoltam volna ezt, amikor még a szádba pisiltél. Mondom, nem tudom, hogy ezt beszabad-e lájkolni, de be akarom. Ilyenkor azt kell csinálni, mint amit a többiek csinálnak, hogy tudod, hogy le lesz törölve, gyorsan screenshot, és mindenhova, Twitterre, Facebookra. Riposzt. És akkor, de tudod, ilyen szöveggel, hogy jaj, Bézi anyukája, milyen aranyos volt, tudod? Nem, de azt úgy kell, hogy... Az anyukám is ilyen szépeket írna. Ja, de és jó. Nem, és akkor tudod, a hashtag a Bézi mom wrecked. Ja, a hashtag full gáz. Jaj, bárcsak anyukám is ilyen. Hashtag 10/10. Tehát, hogy igen. 7/5. Nektek melyik volt az ilyen legkínosabb ilyen fajlotok? Volt ilyen, ami ilyen hagyjuk és emlékeztek rá? Ilyen Facebookos? Hát, vagy Facebookos, igen, vagy ilyen social médiás beégés, amikor bekommenteltél, de nem tudtad, meg azt hitted, vagy bármi ilyesmi emlékeztek rá? Én hatalmas szerencsé. Mi egyébként a mi korosztályunk iszonyatosan szerencsés, mert mi semmivel se voltunk kellemetlenebbek, vagy idiótábbak, mint a jelenlegi felnövekvő generáció, csak nem maradt nyoma. Igen. Nem maradt nyoma, tehát én még az én legelső Facebook bejegyzéseim is meglehetősen kellemetlenek így visszatekintve, de az, amit most művelnek a gyerekek, azt nehéz lesz megmagyarázni a unokáknak. Hát amikor... Hát szerintem az ő unokáik már ennél, tehát ez olyan, mint amikor 100 évvel ezelőtt is mondták, hogy a mai fiatalok, azt most mi vagyunk, mi voltunk ugye a mai fiatalok, aztán most már megint tudjuk a mai fiatalok, mondjuk, még két a mai fiatalok lemegy, és akkor utána majd... Na jó, de azértnek abban igaza van, várjál, hogy azért az más tészta, mert a kulcsmondat az, hogy nem maradt nyoma. Vagy minimál nyoma maradt, érted? Hát de szerintem az egyik ilyen... Már mindenki meg fogja érteni, hogy mindennek nyoma marad. Mert ott van az MSN-es logjaim. Nekem talán az egyik ilyen legkínosabb az volt, hogy egy időben volt olyan lehetőség az iPhone-nak, hogy automatikusan megosz a Facebookra, amit fotózta, és hát lehet, hogy lefotóztam a barátnőmet, nem annyira túl sok van. De hogy arra nem volt meg. Papi, arra nem volt meg az intuíció, hogy egy repülőgépben képes módba ragd azt a rohadt telefont, tehát, hogy... Volt rajta miért, róla, nem papi? Kell félni, csak nem túl sok. De papi! És akkor még nem volt az, papi, hogy akkor hirtelen elkezd neked izegni a telefon, hogy értesítés jön meg minden, szóval ezt így másnap reggel lehetett megtudni, amikor már így a baráti kör az már végigrögte magát az asszony seggén. És ez így, hát elég kínos volt. Utána szerintem egy pár napig nem beszélt vele. Ez akkor is kínos, ha magadról készítesz olyan fotót, de hogy így, hogy még ráadásul másról, és akkor utána magyarázkodni kell, az meg már ilyen. Engem az Apple már többször is megszivatott hasonlóval, szóval ezután megtanultam, hogy jó, akkor a Facebookra posztolj évek megállítjuk. Utána nem tudtam azt, hogy például ezeket a fotókat van egy ilyen iCloud, és abban így tárolja, és szintén valami nagyon vicceskedő fotót csináltam a következő, valamelyik csajomra, és visszaszinkronizált az új iPad-emre. Mert én letöröltem, mert ott a törölt, hát ez nagyon... A következő, amit nem tudtál, hogy izé, hogy a... hogy addigra az már felnyomta a izébe, a felhőbe, és jött a kis izé, tablette, hogy akkor játszik, és akkor nézze a fotókat, és hirtelen tudod visszaszinkronizált, és ez kicsoda, és így nézem, és így... Uram, atyám, ez mit keresett? Mert amúgy van az, a válogatós AI, ami ugye megmondja, hogy ki van a fényképen, de azt tudod, hogy az izével is működik, pénisszel. What? Meg lehet azt csinálni. Én láttam erről posztokat, de... Nem, ilyen durva fotokat azért nem szoktam készíteni, csak hát azért kompromitáló dolgok léteznek ruhába. Igen, tehát amikor... És amikor az másolódik fel, mint egy album, és így lejátszódik, hogy egy év a Facebookon. És akkor ilyen slideshow-val, ilyen slideshow-val kellemezzene, röpked a Luffy meg a torta. Egy nagyon kedves emlék, Facebook 1 milliárd like, egy év a Facebookon. Nagyon értelmes hülye gyerek voltál. Papisztóriára rákötnék, hogy engem is hasonló módon szivatott meg engem. Van ez, tudod, van ez az olyan alkalmazás, ami így azonnal Facebookra föltölti azt, amit te fényképeztél. Ez megvan, ez androidos telefon. De miért jó? Ez miért jó? És ha tudod, hogy ezt felraktad, akkor miért fotózol? Nem jó, csak véletlenül rányomsz, mert nem veszed észre, hogy az mi. Jó, akkor még ilyen első iPhone-ok voltak, meg ilyenek, szóval akkor még tudjuk be, hogy még nyitó dolga volt ez az okos eszköznek, és így hát retardok voltunk, na. Még meg kellett ismerni. Igen, az okos eszközök újkorában is sikerült retardnak lennem, amikor így nem mentem el valahol, mert azt mondta, hogy beteg vagyok. Megosztotta, hogy nem volt kinn a stéket. Saját magamról sikerült fölposztolnom egy képet, ahol éppen egy társaságban bulizunk. Tehát, hogy Egyébként én így is, én jártam így, csak annyi különbséggel, hogy engem felhívtak. De amúgy ez nagyon gáz. Tehát valakinek azt mondani, én azóta nem csináltam ilyet, mert szerintem ez über gáz, de valakinek azt mondani, hogy jaj, nem tudok már menni, mert hogy izé meg amaz, és akkor felhívtak engem 2 órával később, és egy picikét most már me voltam csicsentve, tudod? Nem néztem, hogy ki hív. És már úgy vettem fel, és ő hívott, és úgy vettem fel, hogy szevaszt, és a háttérben szólt a tuk-csik-tuk-csik, és akkor mindenki izi nevet, meg tapsol, és akkor mondja, hát hallom, beteg vagy. És akkor hirtelen rájöttem, hogy na bazd meg. Figyelj, az van, hogy izi, nem tudta, és akkor ugye nyilván egy hétig nem beszélgettünk, én kerestem ő, nem? Úgyhogy kell, azt akkor így megtanultam, hogy az nem fasz. Erre az jut eszembe, amikor megmondom, hogy vannak azok a tipikus példák, tudod, hogy felhív, vagy ír neked egy SMS-t a csajhoz, hogy hol vagy szívem, és jaj, otthon vagyok, nagyon rosszul érzem magam. És akkor ott mögötted, és másik csajt fűzöl. Jó, mondjuk azért az... Hát nem rákérdezhetek tudom, papi, veled már mert velem még nem. Soha. Rákérdezhetek arra, hogy mi ez a cím? Igen, ezt pont akartam mondani, hogy mi ez a... Még csak azt kéne zárjul el be, hogy police came, gone deadly, gone wrong, gone sexual, police arrested, mit tudom én, mit lehet még beleírni, kidnapped by my Uber driver. Ez a cím semmi, nem tudom, nagyon el voltam akkor fáradva. Jó, és... hát ez persze, most érted egy 20 percet. Beteg voltál, és azért nem tudtál eljönni. Beteg voltam, és... Nem voltál, tudom. És kellett a pénz. Igen, ugye a mi műsorunk többnyire, hát ilyen, tehát az a koncepció, hogy nincs koncepció, és ezért előre kitalálni a címet, úgyhogy még azt se tudjuk, hogy mi lesz, ugye nyilván nem lehet. Így általában szoktam, hogy beírok valamit. Ami egy a lényeg, minél clickbaitesen legyen. Így van, és akkor utána majd átírom, hogyha nem felejtem el. Uh-huh. Meg hogyha lesz valami jobb. és igazából figyelj, szerintem ez működik. Egyébként sokan csinálják. Abszolút, hát figyelj, most például nézd meg. Kirakják időadásnak valami teljesen retard nevet, ami clickbait, és utána lemegy és átnevezik az egészen. Abszolút, hát most nézd meg a legkevésbé hallgatottabb adás, amiben bele volt írva a podcast, hogy Fun with Geek. De ez, de mondjuk, hát ez valahol érthető. Valahol érthető. Hát tudom, de azért nem kellett volna, ez igaza. Nem is egyébként, át fogom írni valami clickbaitesre, mert szerintem... Akkor most írjál most Geek with Fangs. Jó, tényleg, sokkal jobb. Igen, az jó, de mondjuk a Geek with Fangs mögött a három pont az annyira megalázó. Abba adja a fan with geeks. Ja, tényleg? Most nézem, hogy Kevin így nevezte el az adást, hogy fan with geeks, pont, pont, pont. Pont, pont, pont. Ez, tehát én... Itt most csak nem jöttem utána, hogy hát ne haragudjatok, bazd meg, ez van. Nem, és hashtag sad face. Szerencsére én betudtam valamit hazudni, nem így, az is három ponttal mellírni, hogy nagyon izgalmas. Érdekes emberek jönnek el. Amit gész, yeah. Most először yeah. Ez az. Várjál, akkor átírom a nevét. Fan with geeks. Depressed with geeks. Hashtag, mi? Na akkor adjunk nevet, vagy pontosabban címet annak az adásnak. Fan with geeks, hashtag tényleg vicces. Fika videó. Tényleg vicces. Rend. Igen, rent with geeks. Rent with geeks. Hogyha itt lenne Marci, mondanák Geaks. Tényleg vicces, rent with geeks. Hol van a majcika? Nem tudjuk. Mindjárt jön. Az ajtó mögött. Tudjuk, hogy hol van a Marci egyébként. Ja. Mondtam neki, így Facebookon kérdezte Lali, hogy mi a téma, és mondtam Marcinak, hogy ha jön, akkor beszélhetnénk a tucat videósokról. De... Ti is szerettek mindig hozni egy szakértőt, vagy? De igen. Egy témában hiteles. Júj! Papi belinkelt ezt a... Igen, és ezt egyszerűen én ezt megnéztem, és így olyan hangosan felrögtem, hogy ez, amit kiírtak, hogy tehát így írták ki, hogy másra se válsz, csak... Média Márk Magyarország, másra se válsz, csak bezárkózni a szobába és egyedül hokizni, akkor tedd meg a legújabb Benager 18-on, megjelent. Semmi, az 55 éves marketingesnek van egy 15 éves fia. És ennyi a sztori mögött. Úgy érzem, hogy most egy hétig nem kap zseppénzt. Nem, egyébként a marketing, és ezt direkt csinálják egyébként nyilván, mert amúgy tök jót tesz. Mert ha megnézed az eredeti posztot, akkor annyi like, meg share van rajta, meg utána kommentekben válaszolgat hülyeségeket mindig. Az a jó egyébként, ha valaki ilyen cégek közül, és szerintem egyre jobban ez megy, így fullba tudja nyomni a kretént. Például amikor volt a Magyarország-Ausztria mérkőzés, és akkor az Aldi, vagy azt hiszem a Lidl, már nem tudom, az osztrák mondta, hogy hát igen, sok sikert a magyar válogatottnak, és hogy reméljük, hogy nem lesz, vagy hogy még vagy valahogy fel tudják dolgozni a vereséget, vagy valami ilyesmit írtak. És akkor a Magyar Aldi Facebook oldalán válaszolt, és benyomta az izét a százas szeva zsebkendőt, és odaírta, hogy most akciós, és küldünk párat az osztrák kollégáknak, hogy legyen mivel felítatni a könnyeiket. És egyszerűen szerintem ez valahogy tízben. Ez a jó, ezek valós, nagyon jók. Nem megbántós, de odapiszkálós, és nem tudom, azt hiszem valami 150 ezer lájkot kapott, érted, egy áruháznak a posztja, de mondjuk persze megjelentek ott is a nem szép mások viccelődni, meg a jaj ember, menjél már valóba, érted, ja, ezek tipikusan a én háztartásbeli social warrioroknak hívom. Ők azok, akik csak a kommunikációjuk 90%-a minyon emojikból áll. Igen, vagy van az a kutyás, attól Heróton van. Az, melyik? A Snoopy. A Snoopy is. Fúj, az, de volt egy olyan nap, ami azt csinálta, hogy be lehetett küldözgetni Facebookon a nevüket ilyen nagyon social justice warrioroknak, és annak így kicseréltem mindegyiknek a profilképét egy ravaszra, mert ugye triggered. És így azt nézted, hogy így két darab ravasz beszélgetett, és mind a kettő triggered. És ez ment egy hátad, mondjuk még nem most volt, de az nagy poén volt. Ezeket szeretem. Tehát kevés jó dolog létezik az interneten. A, A jó podcast. De a mémeket szeretem. De a mémeket és ez ilyen, ez depresszióra van, tudod, ez a... És kevés jó dolog van az életben, de a mémeket szeretem. Hogy a régi jó dolgok van. Nem van semmi. Igen, és egy ilyen tök jó témát így hirtelen így átviszel, ilyen teljes ilyen önnyi. Igen. Viszont ne haragudjatok, srácok, nekem el kell lépnem, úgyhogy nagyon... Tudjuk, mert vár a Destiny 2. Nem, mert nagyon köszi, hogy itt voltál tényleg. Én köszönöm, hogy jöhettem. Jó, mennyi streameljél rám? Már megvan a gyógytesztőjében. Mennyi streameljél rám? Egyébként Siriusnál vettük át, amikor elkezdtük mondani, hogy mi van Sirius, rank stream. És egy idő után tényleg. De hogy mászol rá streamelni? Hát így. Így, ahogy Dave mindjárt megcsinálja. Dave, hogy kell? Most. Jó, mondjuk mondja ezt, papi. De nem az van, hogy az streamel a másikra, aki később kezdi? Hát nem és tudom. Most kezdett majd. Nem. De én azt szeretem, hogy papi hittem, csinált hogy ilyet, hogy... Te streamedre majd valami... Nem, a podcast. Nem, mint egyszer papi csinálta, bocs, srácok, nem tudok jönni podcast. Nem tudod, mert szülinapra megyek, azt is egy papi stream. És így egy hónap vagyok. Az a rendkívül izgalmas fanvid geeks-es adás volt, amikor nem létező születésnapra ment, nem? Az 89. húgának a szülinaposon, tényleg szülinapon voltam, de volt olyan, hogy elfelejtettem, hogy podcast van, és én elkezdtem streamen. De utána legalább berédeltelek titeket. Ki törölte ki Sirius üzenetét? Szerintem a bot. Ja, igen, mert hogy capszen írtam. Igen, mert amúgy pont írt Sirius nekünk, hogy mindjárt megy a rank streamel, vagy valami hasonlót. De igen, nem, szegénynek közre ment a streamje, mert valami probléma volt. Valamelyik kötök tönkretette. Hát igen, ráküldtük a izét, a szuperhacker bombát egyébként. Jó, Sirius, akkor most úgy írd újra picivel. Mondjuk, hogy már lehet, nem lesz olyan mérges. Meg legyen benne sok egyedi karakter, az elbetű, az hármas legyen, meg ilyenek. Itt a podcast-en már csak ilyen kódnémmel. Itt, hogyha eleget donétesz, akkor kapsz egy ilyen kódsítet, és akkor abból lehet nézegetni, mit hogy lehet. Már csak a szuperchattel lehet kommentálni. Az mennyire messze, hogyha bennmaradok itt, de így kezdek el streamelni. Na, tényleg ez jó, és akkor már van egy jobb címem. Fun with Geeks. Hashtag most meg rám streamet. Mint az Alex a minden idők legdislike-oltabb podcast adása. Most még nem. Siriusnak átjött a kommentje, dögöljetek meg. Mi is üdvözlünk ki meg, kedves Viktor. De várjál, ha ő még nem kezdte el a streamelést. Vagy ő már elkezdte, de mikor mi elkezdtük, akkor mi streameltünk rá? Nem. De... Inkább kérdezzük meg tőlem, mi a Vektor Viktor? Én azt úgy hallottam, hogy minden Vektor Viktor nagyon szereti. Ja, és sose hallották még. Igen, nem, gondolom tutira nem, ez olyan, mint nekem a csomag, tudod, tehát csomag. Vagy olyan, mint az összes magyarnak, amikor azt kérdezik, hogy are you hungry? Ha-ha-ha! És ez a húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú! Micsoda rektik! So original! Never heard that before! De ezt így before? Before! És így kedve tapsol, meg... Dave, mit fogsz Destiny 2 streamelni? Shadow of War Destiny 2 streamelek. Shadow of Destiny 2. Igen, megnéztem, hogy mit fog streamelni papi, azt gondoltam, biztos az megy most. Ha Twitch-en is azt játsszák, akkor YouTube-ja is jó lesz. Lenne egy ennyire. Mi megyek a streamelek, egy player Destiny. Magamban tartom. Ja. De te most tényleg Destiny-zni mész? Nem. Tényleg se dolog forrozni fog, mint ahogy én. Már eltoltam fél órával a streamet, hogy ide jöhessek feliratkozókkal gyűjteni. Tehát akkor, várjál. Akkor ezzel azt akarod mondani, hogy mi nem vagyunk elég jók? Tehát a tiéd jobb? Mert a tiédre várni kell. Nagyon szakadozik, de... Alex, nem feszeges, mert válaszol, és nem fogjuk tudni megcáfolni. Azt akarod mondani, hogy a tiéd jobb? Igen. Köszönjük, hogy... Sosem mondanék ilyet, de legyen, hogy leírhatom. Kedves! Átirányítsak ide. írnék vissza neked, kedves Taev, maga egy idióta, köszönjük a véleményt. És egyébként én azt hittem, Alex, hogy egy kicsit kiszínezted ezt a dolgot, és így Discordra raktad ezt a... Bemásoltam, lefotóztam, és ott van, úgyhogy nézzétek. Ja, hát, Asus ROG GL akármi laptop volt, amit kinéztem konkrétan ezt, viszont a képen, ami van, az nem is hasonlít arra, amit a gyártó honlapján szerepel, és amit a boltban kinéztem, ugyanezzel a típus számmal. Ha viszont arra nem veszik a fáradtság, hogy rendes képet tegyenek fel, vagy legalább az eredeti dobozt lefotozzák, akkor milyen lehet a kiszolgálás? Milyen lehet egy esetleges probléma megoldás, garanciális ügyintézés egy 300 ezer forintos terméknél? Na ne. Akkor elolvastam a véleményeket, és egyszerűen nem merem megrendelni. A vásárlás nem jött létre, majd veszek olyantól, akinek van ideje foglalkozni azzal, amit csinál. Luxuryshop.com. Kedves István, maga egy idióta, köszönjük az élményt. Luxuryshop! A Luxuryshop, hogy... ők a lopott cuccos, nem? De várjál, nem hogy odaírná, hogy javítjuk a problémát, köszönjük az észrevételt, hanem maga egy idióta! Tehát ez a fajta hozzáállás az, ami kifejezetten bizniszben jön. Igen. Az a durva, hogy beírtam, nagyon szépen köszönjük a visszajelzését, a kurva anyádat. Igen. Az van, hogy beírtam a Google-be, hogy Luxury Shop, és kiegészítette véleménye. De tényleg. Luxury Shop, rákeresel a cég adatbázisban, akkor Scam Kft. Scam Kft. De frankon? Nem, csak... Figyelj, de ez is, tehát... Fogalmam sincsen. Egy ötcsillagos értékelés. Tisztelt Deák, Erik, privát üzenetben is nyilvánosan is elnézést kértünk a késlekedésért. Kérjük, ne zaklassa vásárlóinkat negatív információkkal, különben tiltásra kerül az oldalunkról, és megtesszük a szükséges jogi lépéseket. Milyen jogi lépések lehetnek egy kommentelés ellen, ami volt? Nem, ez én azt érzem ebben, hogy miután vásárolt nálunk, tudjuk, hol lakjuk, ezért felkeressük lakását, és jól megismerjük, hogyha nem vagyunk. Billentyűzettel. De figyelj, egyébként bennem az van, hogy szerintem ezt, aki olvasgatja ezeket a negatív review-k, ezeket tök személyesen veszi. Azért válaszolja így. Na jól van, csodálatos férfiak. Itt akarom én is? Igen. Csodálatos férfiak vagytok. Nagyon szépen köszönöm, hogy előre mászhattam a hátatokon. Nincs meg. Jó. Nem előre, felfele. Mindig van egy újabb redő, amiből kapaszkodhat. Igen. Már nem papírtál. Leszemélyeskedjünk, jó? Jó. Egyébként tényleg. A viszont hallásra. Hello, mindenkit hello. Átterelek hello. Majd ide. Hello. Ígérem. Oké. Okay. Ciao. Sziasztok. Twitchről? Elnézést kérünk itt is újra a késlekedés okozta kellemetlen sér. Üdv Luxuryshop. De így kétszer beírja. Tehát ezek vagy be vannak tépve, vagy nem tudom. Tehát... Igen, vagy ők magunk is idióták, nem csak a vásárló. Hát ez nagyon erős. És csak ilyen ötcsillagos értékelés, és beírnak egy elnézést kérünket, és utána írják, de én meg voltam elégedve. Ja, tényleg félreírtuk. Figyelj, negatív, amiért tőlük vásároltam, nincsenek a bolt vásárlója, amiben fejlődhetne a bolt, megbízhatatlan hanyag, nem törődöm ügyfélkezelés, stb. Válasz. Kedves XY! Kedves XY, aha, értékelését név és rendelésszám hiányában nem áll módunkban komolyan venni. Ha problémája merül fel, keresse meg az ügyfélszolgálatot. Na, ez olyan, mint amikor valaki írja, hogy nem lehet őket, itt van, felette rögtön, vegyétek már fel a telefont, és válaszoljatok már az e-mailre. Érted? Egyébként ez durva, Egyébként az ilyenre az lenne a megoldás, hogy elküldeni a személyigazolványod máshol a távol. Vállalod a neved és az arcod, és úgy elküldöd én. Kíváncsi vagyok arra, mit reagálnának az ilyen idióták. Mondjuk amúgy napi szinten tényleg nehéz bírni, én ezt értem. De érted, akkor nem menjen ügyfélszolgálatosnak. De igen, tehát ezt akkor se csinálhatod, mert nem neked van igazad. Tehát, hogy vásárolnak van igaza, mert nálam van a pénz. Tehát ezt... Ez nagyon rossz mentalitás. Tényleg, mondjuk ezt... én voltam a másik oldalán, és vannak olyan vásárlók, nem érzem úgy, hogy igazán. Vannak, de, de ez egy, ez én, egy szoros értékelő oldal. Kétszer-háromszor kiküldtem a izét, a terméket, és azt hazudta mindig, hogy nem kapja meg, és közben a Facebookján az a paraszt, az ki is rakta, hogy megjött neki. Ez, ezután beírt egy fórumba rólunk egy olyan értékelést, hogy mi mekkora egy szarrágók vagyunk, és képtelenek vagyunk kipostázni azt, amit ő rendel, és így, így álltam, és így, na jó. És akkor kiposztoltam neki a képeket, ahol kiírta meg izé, hogy, hogy jaj, de jó, megjött, és ezek a hülyék megint elküldték. Persze, hát akkor ha megnézed a... tartani, hogy ne küldjem el a büdös picsába. Megnézed azt, ahol... Figyelj, de ha megnézed azokat a shopokat, mert itt ugye azokat is értékelik, akik például nagyon-nagyon jó reputációval rendelkeznek. Most nem akarok itt reklámozni senkit, de hát látjátok, melyiken van a legtöbb értékelés és a legjobb. metalalexovich.shop.hu És mindenkire tök rendesen válaszol, de például volt olyan, hogy bement a csávó, és elkezdett mindenkinek a vallási hovatartozásáról ordibálni, meg az orrának a nagyságáról. És így, és akkor írták, hogy ennek, tehát ennek ellenében megpróbáltunk segíteni, nem sikerült, nem tudunk mit tenni. Tehát, hogy beírja, mert ez egy support oldal, tehát ez nem személyeskedés. Itt, ne, itt ezt a boltot értékelik, tudsz rá válaszolni, hogyha egy supportos vagy, de nem mondasz ilyet, hogy, hogy izé, nem, szarok a képek a honlapon. Hát egy idióta vagy! Tehát itt ez nem neked van igazán, tehát... tényleg szarak a képek az honlapon, akkor cseréld le és kérjél elnézést. De ha YouTube lenne, akkor azt írták volna vissza, hogy csinálj jobbat. Csinálj jobbat. Kopi! Csinálj jobbat, kopi! Mit érte el? Ő neki van már 100 000 feliratkozója. Jó, mondjuk anyánál lakik 30 éve, 90 éves, de abban 100 000 feliratkozója. Na, srácok, hát most láttam egy-két videót, így a magyar... Nem néztek magyar YouTube-ot? Ne viccelj, én csak azt nézek, tök nem jó. Igazán. Na például itt egy ilyen, figyelj, hogy mit tudom, hogy többször probléma adódott, levették a kártyáról a pénzt, közben nem kapta meg a terméket. Jön a válasz, elnézést, nem kaptuk meg a normális néven, elnéztük, elrontottuk, visszautaltuk a különbözetet. Pont. Mit? Milyen különbözetet? Hát mert gondolom charge-olták a kártyáját, aztán... Nem, de arról nem, szólt, hogy csak levették a pénzt, nem kapott semmit, nem? Nem, vagy valami ilyesmi, nem olvastam végig, mert nagyon hosszú, és most nincs rá időm, de hogy... Ja, érted, ez egy normális support. Mert miért nem? Például a múltkor kaptam 3000 forintot az Amazontól. Mert közben, miközben én már megrendeltem, megváltozott a terméknek az ára. Holott már nálam volt egy hónapja a termék. És így kaptam pénzt azért, mert akkor már meg volt változva, csak nem frissült le. Tehát, hogy érted? Írsz mindig az Amazonnak, hogy ez már egy 10-essel drágább. Rendeltem a mal.hu-ról, ezt talán lehet, hogy mondtam nektek, vagy meséltem, nem tudom, és így fölhívtam őket, hogy akkor a rendelésem az ugye ma jön, és mondták, hogy hát tökre nem, mert hogy egyébként valami baj van az SD kártyával, valami matrica probléma. Gondolom, akkor milyen probléma lehetett. Artisius komám nem örült az ott tárolt memóriakártyáknak, és mondtam, hogy jó, akkor erre mi az esély, hogy ez meg fog érkezni, és mikorra. Mondta a srác, hogy semmi biztatót nem tud ígérni, ő azt ajánlja, hogy inkább visszaküldik a pénzt. És két nap alatt vissza is jött teljesen hiánytalanul. Tehát oké, ez van egy webshopnál, vagy egy szolgáltatásnál, hogy nem jön össze. A kérdés az, hogy hogyan tudod ezt ugye velük rendezni. De sokan szerintem akkor is rossz szájízzel bekommentelnek olyan dolgokat, hogy érted, micsoda gagyi, meg mit tudom én is. Az ilyen szempontból rossz, hogy nem tudsz korrigálni. Tehát érted, mondjuk a Facebookon ad egy egycsillagos értékelés, és beírja, hogy csaló, nem tudom, ilyen-olyan webshop, és közben meg nem, csak tudom, egy idióta tényleg is megsértődött valamiért, mert nekünk volt olyan ügyfelünk, felhívtuk egy árajánlat miatt, és az egyik kollégánknak, akinek az volt a dolga, hogy telefonáljon, és ugye beszélgessen az ügyfelekkel, mondta neki, hogy hát kedves uram, és mondja a fickó, hát maga ne kedves uram hozzon, mert én doktor, nem tudom ki a túró vagyok. Mondta neki a kollégánk, hogy hát elnézését kérem, nem volt ideírva nekem a név, hát és gondoltam, próbálok kedves lenni, és maga ne kedveskedjen, ez egy micsoda, egy bunkó, paraszt dolog, hogy le kedves uram hoznak. és hogy adja azonnal a főnökét. És akkor így odaadta nekem a telefont, és mondom, jó napot kívánok, miben segítetek. Maguknál milyen alkalmazottak vannak, mert lekedves, uramozott, és hogy egyébként én a doktor, nem tudom, ki vagyok, Debrecenből, egy adjunktus, és mondom, elnézést, uram, de ön pedig lebüdös köcsögözte az imént telefonon a kollégámat. Hát igen, azért, mert ő olyan paraszt volt, ez a büdös köcsög, tudod, és átváltott az ember egyből, hogy lekedves, uramozott. Mondom, elnézést kérek egy pillanatra, hadd szakítsa meg, van ön körül valaki? Van az ön környezetében valaki? Hát hogy érti? Ön mellett most. Igen, igen, itt vagyok az iskolába. És senki nem mondta még magának, hogy egy büdös paraszt. És így a fickó, hogy mi? Hogy hát? Viszhal. És lenyomtam a telefont, letiltottam a számát, és képzeld el, 3 vagy 2 hétig SMS-eket küldözgetett az ember. Nem bírta feldolgozni, hogy mi van. Hogy egyébként valamiért ezek így működnek, ezek az emberek. És egyébként a világ legjobb visszaoltása számukra, amikor közlik, hogy ő doktor, mit tudom én, kinek hívják, tehát amikor mondod a nevét, és azonnal kijavít, hogy ő doktor akárki. Doktor Genya. És így azonnal válaszolsz, és így azonnal válaszolsz, hogy hát jó, tudom, én is doktor vagyok, de én a rendes nevemet szoktam használni. és ezek az emberek ilyenkor lefagynak teljesen. Hát egyébként ez egy fura dolog azért, mert... Valahol azért megértem, nagyon sokat tanult azért, tudod, hogy doktor legyem. Hát tudom. Hát, igen, csak nem azért tanult ennyit, hogy utána parasztul non-stop az mellét, mert nem szabad elfelejteni közben embernek igen. is lenni. Igen, tehát én értem, én ezt megértem, meg föl tudom fogni, hogy ez mit jelent, csak... Tehát attól ő semmi, tehát attól ő emberként nem jobb ember. Igen. Tehát attól még lehet ő ugyanolyan paraszt. Vagy esetleg. Vagy esetleg még abba inkább. Is fejlődöttebb, mint a hétköznapi igen. dolgok? Ja. Igen. Most kaptam egy fontos információ, hogy a doktor a transzplantációs listán előbb van, mint a nem doktor. Tehát ebből következik, hogy mégiscsak jobb minőségű ember. Oh, tényleg. Nem hiszem, ez kamu. De így azonnal rám írt valaki. De ki az az ember, aki ilyeneket tud, az ismerősöd, és hallgatja a podcastet? Tehát hát milyen halmaz az, aminek a keresztmetszetében ez benne van? A transzplantáció. És hogy jut eszébe egyáltalán a transzplantát? És ért. Hát ez van. De köszönöm. Nekem ilyen ismerőseim is vannak, látod? Hát ezt mondjuk meglepett. És különben is doktor, jó? Szól is doktornak. Ja, doktor. Kanya. Ah, srácok. Doktor Genya. Doktor Genya? Kandó. Milyen? Na, amikor Kandó egyszer... szavol, valaki meghal. Milyen durva lenne egyszer úgy venni fel a telefont, hogy Dr. Genya! Foglalkozás, ganyológus. Ganyológus. Mit gondoltok a Szürreality Showról és a feltöréses dologról így utólag? Ti vágjátok, mi az a Szürreality Show? Nem. Igen, az lett a izéből, az lett a meghackelt... A fanmade makerből, igen. Tehát már az elején is üvöltött róla, hogy ez egy ilyen média hack akar lenni. Viszont bejött a bárdő, tehát így alapvetően. De én miért van az, hogy így mostanában annyira kimaradok? Tehát, hogy milyen show, milyen hack? Paprikás, Alex, paprikás. Paprikás hack? De rántva, ugye? Meghívtam egyébként Marciékat. A következő podcastbe, és akkor majd akkor beszélgetünk velük. Én nézem egyébként a Szürreality Showt. Balázs, te belenéztél amúgy? Igen, belenéztem, de én nagyon erőltetettnek találtam. Hullámzó. Ez mi volt ez a találtam? Nem, csak közben beutaltam Marci neki a lóvét, aztán én elmondtam. Aztán picit berezgett, tudod, találtam. Én elég erőltetettnek, úgy tücsök, egy szuper chat, 150 ezer, talmint még kell. Egész erőltetettnek, akkor egész jó volt. A végére beállítottam. Nem is volt az rossz. Na egyébként ezt nem tudok róla semmit. Nézd meg, tulajdonképpen egy ilyen trash talk show, vagy hát nem is talk show igazából. Nem tudom, kicsit ilyen meghatározhatatlan. Ilyen beszélgetős műsor, de Marci főleg magával, meg a kameramannal beszélget, vagy hát a rendezővel. És igen, aki egyébként az, aki követte a videóban. Igen, viszont Marci egy tehetséges srác, szerintem még mindig kicsit ilyen útkeresésben van. Ami egyébként görbetükröt próbál tartani ennek az egész YouTube jelenségnek, nem? De ha például megnézed a YouTube rappet, azt hiszem talán az volt, vagy YouTuber rap, vagy ilyesmi, szerintem az kajakteli találat. Mondjuk az én ízlésemnek kicsit sokkal trágárabb, mint egyébként szeretném, de ettől függetlenül én látom benne azt, hogy alapvetően tehát foglalkoznak ők azért ezzel, és elég sokat beleraknak, és magán a műsoron is látszik, bár ugye ez kedden csütörtökön van, talán kicsit túlvállalták magukat ezzel a sűrűséggel. Na mindegy. Majd a legközelebbi adásba. Addig egyébként potoljátok be Szürreality Show. Én azt garantálom, hogy valaki nagyon fogja utálni, valakinek meg nagyon be fog jönni. Tehát szerintem nagyon átmenet nem lesz. Mert nem. De tudjátok, kicsit így ilyen tényleg a mostani YouTube trendek és a trendek követőinek. Nem tudom, én ezt ti követitek nyilván. Kaveri is követi. Kaveri az alsó kategóriát követi, ahogy még jól tudom. Így van? Hát most alsó kategória, én ezt nem mondanám. Tehát nekem a YouTube-on a mainstream hazai tartalom egyáltalán tehát teljességgel fogyaszthatatlan. Nem az, hanem te szeretsz ilyen nagyon trash nézni YouTube-on, nem? Ilyen underground. Hát nem trash, inkább underground. Hát mit tudom én most... Jó! Azért... hát van köztük trash is, ezt bevallom. Jó, azért... Na, Baróti Sztár most TV. Hagyd ne mondjuk ki! Nem, Baróti Sztár TV-t pont nem, az nagyon idegesít Sanyik. Baróti Sanyik az nagyon vicces. Sanyik a vicces, de nem, tehát én ilyen trashből tehát olyan nincs, akit rendszeresen néznék ilyen trash tartalomban, de underground videós viszont van, akit rendszeresen nézek, és mit tudom én, ilyen 400 nézettség van egy videóján, de szerintem egyszerűen csak olyan tartalmat csinál, ami Magyarországon lassan már én megyek. Nem menő. Lassan, igen, pap. Nem, tehát vannak olyan videósok, akik jók, nem kapták föl őket, és lehet, soha nem is fogják, sajnos. Valaki mehet, hogy under trash ground. Hát kb. Egyébként. De mondjuk például, figyelj, ott van Éjjeli Vakond, rengetegszer mondtam már, volt is pár ezer feliratkozója van, 1200-300-an, vagy nem tudom, 2000-3000-en nézik meg egy videóját. Nekem ő az egyik kedvencem ettől függetlenül. Igen, és olyan kontentet tol, amire nincsen tömegesen igény Magyarországon. De az egyáltalán nem trash, sőt a legmesszebb van a trash-től. Tehát, hogy én azért abszolút, mondom azt, mert ti azért régen néztetek olyan nagyon-nagyon trash-t a színivel, hát meg mit tudom én. Hidd el, hogy névre legyet se ismerek. Az nagyon kemény. A Sodi volt, az nagyon kemény. Hát igen, néztünk egy-kettő ilyet. Jó, hát én névre nem tudom se videóról szerencsére. De... Nem, hát ezt ilyen, de olyan, akit mondom, hogy rendszeresen néznék, ilyen jellegű. És melyik az, akitől pólót is vettél? Nem vettem pólót senkitől. Senkitől is pont abba ülsz, tudod? Igen. Nem, és azért akadtál meg, nem? Tehát, hogy nem vettem pólót. Nem vettem pólót, és így a monitor visszatükrözte a Sodi. Ez olyan, mint a ön költötte a betting oldalon. Nem, én nem. Nem, én ilyen underground videósokat nézek, mint Szabi Est. Nyák-nyák. Nyák-nyák-nyák, elfog. Az micsoda? Így nevet, azt hiszem. Így nevet, ja. De mi? A rákom. Mi? Mi van? Mi van? Most ez... Most engem pedig keltek, vagy mi az? Közel állunk hozzá. Annyira nem vágod a témát. Nagyon nem. Azért mondom, hogy kicsoda, milyen izé, nyám. Illetve... Illetve például egyébként... Én elengedem, csak ne pács, papi. Hogy nem, tehát az az érdekes, ha most így megnézném a feliratkozásaimat, eléggé kitakarítottam az utóbbi időbe. Persze, mert a videósok fel, akit követtél, abbaltam. Igen. Nem, ők már elköltöztek. Az örök vadászhoz. Már máshol vagyunk. Máshol. Egy szebb helyen. Twitchen. Nem, Vimeo-t. A YouTube követően. Twitchen! Ú, papi! Bocs, én ezt nem hagynám. Jó, bántsatok még. Na jó, tehát feliratkozóim ilyenek vannak, hogy 9 to 5 Mac, ez mondjuk nem 9 to 5. Brandon Lee, hát ő se, igazán őt viszont szerintem ismer. De ő már meghalt a holló alatt, nem? És tényleg igazad van. Amúgy hasonlít kicsit rá, de nem, nem ő az. Nem a Bruce Lee fia. Akkor van egy... Kérdésemet vesztettem. Egy Buffer Raid Gaming, ami igazából Clash Royale videós, de vicces. Beírta valaki, például az Alex gyerek is abba hagyta, ha hallottátok már. Igen. Köszönöm. Casey Neistat be van nekem egyébként kattintva, de nem nézem meg, le is fogok rajta, vagy le is fogok róla. De is fogsz rajta, igen. Kreatív Ryan, Dobri Andor, Drone24.hu H3 Productions, remélem ott van. Sőt, remélem ott van izé is, iDubbbz. Itt van Flex, DSLR videósúter, Hofbau Walter, egy magyar videós, nem videózik sajnos, nem tudom, abba hagyta. IT-sok, játékpartizan. Ha nem videózik általában, akkor abba Just hagyta. Widman, hátha sose lehet tudni. Remény, ha meg utoljára. Kaivi, de őt Alex is ismeri, tuti. Mit? Kaivi. Nem. Ez a japán csávó, lehet nem így kejteni a nevét, aki kinélt Hongkongba fotós. Jaj, ízét mondod, mondjad, Lali, mondjad már mi a nevük, Digitárev. Igen, csak neki a saját Pontosan. Csatornája. Igen, csak a Kaivongos csatornája. Akkor Kovács Bálint. De akkor az kínai. És képzétek el, van egy... egyébként, nem japán. Azért mondom, ne égeskedj, kinnélt Hongkongba, meg Kai Wonga neve. Nem, az Kínában volt, hát ott voltak olyan gettók, ahová azért elmentek fotózni. Azt ott de miért kimondta, hogy japán? Te. Ja? Jó, mondjuk keverhető, nyilván nem, hogy így, hogy nem vagyunk ott a közelébe, meg nem... Jó, de Kaveri nem néz animét, mi legalább kulturálódunk. Nem kell animét nézni, tudjuk, hogy Hongkong az nem japán. Kínában van Hongkong, az a tisztában vagyok. Craig Adams, egyébként őt ajánlom, egy underground videósnak mondanám, még külföldön is, de iszonyat vicces, nagyon jó humora van. Hát, meg igazából retrosák ilyenek vannak benn, Agropanda, mondjuk nincs videója soha. Ja igen, azt nem is fejlettem mondani. Hogy milyen durva egyébként, hogy milyen ötletek születnek most már, hogy ugye már sajnos sikerültem ebből az egészből, mert mit tudom én, de például most lesz a PD2-nek, ismertétek a PD2-t mindenki szerintem. Igen. Lesz most ugye ilyen izé pakja, bekerül az H3 csatorna. Tehát ő Ethan meg a barátnője. Tehát lesz két YouTube-os a játszható karakter. Tényleg? Aha, és rendesen megcsinálták őket ilyen gangsta fejjel, meg mindennel, de tökre hasonlítanak rá. És felvetették velük mindegyikükkel izé, vagy 1000 darab voice line-t. Ez és ilyen nagyon, nagyon epik, és rohadt jó. És így behívták, mert van egy ilyen podcastjük, és behívták a csávót, aki a főnök ennek a stúdiónak, aki a PD2-t csinálja, nem tudom, a Starbreeze, azt hiszem, stúdió. És ő is ilyen tök jó fej volt, és akkor hoztak így a modellekről képeket, meg néhány már készen lévő hangsávról, meg ilyesmi, és ez most fog majd bekerülni, tök kíváncsi vagyok rá. Hát nem tudom, PD2. Lehet fölpattintom valamikor a gépre, kipróbálom milyen. De ezt azt én is meg akarom nézni, hogy az milyen, mert ez ilyen, az rohadt fun lehet, de lehet, hogy csak videót nézek már róla, mert... Egyébként régen a PD2 az a pörgőssége, meg a darál, tehát a folyamatos darálás miatt az egész jó játék volt, nem? Ja, csak hát ugye meg kell hozzá lenni, meg jó. Mit tudom én. Hát igen. Jó, de hát hány? Négyen? Négy személyes volt, vagy öt? Négy személyes, meg hát akkor azért sokkal több időnk volt erre, meg videóztunk rajta vele, meg minden. Igen. Azt hiszem egy egész nyarat egyébként nagyjából végig PD-eztünk. Igen, igen. Popit, akkor már videóztál? Én igen. Hát én már én 6 éve videóztam, mire abban. Nem azt, hanem Papi. Ja, Papi. Hát ez jó kérdés. Hát szerintem... De mikor kezdted? Mondd el, Papi! Mondd már el, mikor videóztál! Mikor kezdted, Papi? Papi, elég volt ebből! Hát most már lassan 4 éve. De hogy akkor volt a PD, te kérdezd, a PD kijött szerintem a 2, akkor én még nem videóztam, mert emlékszem, hogy már ott dolgoztam ahol, de és emlékszem, hogy együtt megvettük a izékkel, a kollégákkal, de én az elején YouTube-on inkább videókat csináltam. Sose csináltál videókat. Dehogy nem. Vagy. Az Alien Isolation-ig videókat csináltam a YouTube-ra. Az Alien Isolation volt az első YouTube-on, aminek a végét a végigjátszásnak már streambe toltam. Azt tudom. De a stream egyébként az nálad miért lett? Nem akartál videót vágni? Sose szerettem videózni. Egyébként... Többek között azért, mert valamiért mindig meghalt a gépem, hogyha videóvágás volt, és volt egy rossz CPU hűtőm, és mindig kék halált kaptam. És amikor már 3 napon keresztül próbálod megcsinálni, akkor már nagyon-nagyon ideges vagy, és rájöttem, hogy én ezt nem akarom, és elvette a kedvem az egészt. Hm. És valahogy én úgy éreztem, miután elkezdtem... live-ozni, hogy sokkal közelebb érzem magát a közönséget, mint amikor utána. Felrakom, szívok vele egy napot, hogy ilyen vicci legyen, meg minden, és akkor megnézem, és akkor utána meg halázgatom a kommenteket, hogy most ki mit mond, meg kinek mi a vélemény. És úgy érzed, hogy ez az emlék, ez befolyásolta a mostani hozzáállásodat a streameléshez? Micsoda? Melyik emlék? Hát ez a rossz. Nem probléma, tehát nyilván lehet beszélni az érzéseidről. Dőj hátra, Alex. Stáb. Úgy próbáltam válaszolni neked alapból, mint egy pszichológus. Na hát az van, hogy én rohadt fáradt vagyok. És 7 óra 57 perc van. És még recsegek is. Miért szóval húzzunk a rákba, azt akarod mondani. Igen, ezt akartam. Nekem még mindig nem jött meg a vacsorám. Még ki hozzá a vacsorádat, Papi? Most nem reklámozom, tudod, netpincér. Jó, hogy nem reklámozom. Főzni nem tudok, szóval, na. És tudod, hát ez csak egy gyűjtő oldal, és úgy gondolod, hogy a gyerekkorodból hiányzott a főzés? Az éttermet nem mondtam. Hiányzott a netpincér. Nem, gyerekkoromban édesanyám nem tette, azért ragaszkodsz a netpincérhez? Mert mit sissél? Azt hiszed, ez játék? Ennyi. Egyszer-kétszer felgyújtottam a konyhát, és utána el lettem tiltva tőle. Ja, én is akarom, az volt, amikor sült gesztenyét csináltam, és pizzát egyszerre, és kigyulladt a pizza, és amíg azt oltottam el, addig kigyulladt a gesztenye. A gesztenye? Mondjuk azért az is szar lehetett a grántattába gesztenyét rakni. A fehér konyha, amikor... Az elég is szerencsét, hogy kigyulladt. És megjött a kajám, szóval sziasztok! Kigyulladt. Érdekes kuri volt, Papi. Ennél csak nekem van szánalmas a konyhász, hogy amikor reggel főztem egy rántottát, majd amikor elkezdtem kiszedni a tányérba, akkor sikerült úgy kiszedni, hogy a felét azt így mellé öntöttem a gáztűzhely, meg a konyhaszekrény közé a padlóra. De várjál, majd miután nyugtáztam, hogy ez a szörnyűség megtörtént, rájöttem, hogy tulajdonképpen én késésben is vagyok, és így az egészet ott hagytam, majd napközben ráírtam Facebookod az asszonyra, hogy figyelj, történt egy kis baj, otthon kiöltöttem a rántottát a földre, és majd föl kéne szedni. Te paraszt. Jött a live feedback! Tehát ez így... Ez így ultimate volt szerintem. És ma már nem lesz neked sem vacsi, hogy én nem, én nemrég csináltam olyat például, hogy elkezdtem a tésztát a víz alatt. Ugye, megy. A tésztát a víz alatt mosni, és beleesett a csaptelep a tésztába. Konkrétan így beleesett. A tészta a csaptelepbe, nem? A tészta a csaptelepbe, nem, a csaptelep megfogta, és beleesett a tésztába, és aztán ilyen szökőkút keletkezett a konyha közepén. De jött fel a víz a tüzébe. Jó, én ezt elhiszem. Borzasztó volt. Borzasztó volt. Borzasztó. Igen, borzasztó volt. Ez valamelyik mesében volt. Igen. De valami Alex, Alex meséi a konyhából. Alex, Alex, Alex bácsi konyhája. No. Igen, és így a térdeden ülnek a kis unokák, és hallgatják a kis kamu meséidet a konyhából. Bácsi konyhája. Olyan, mint amikor ott van a Séf Laci bácsinak a feje, a kindertélyes, és de rá van így printelve, tudod, mint a... És akkor azon odaírva, hogy kinder surprise. Várj, azt megmutatom. Tudom én, hogy mese. Jó, az várj, ezt megmutatom podcastben, inkelgeti a Discordos, Discordra a képeket. Na jó van, srácok. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és reméljük élveztétek ezt az adást, legközelebb is találkozunk, és érezzétek jól magatokat, jó főzőcskézést. Ciao. Ciao. Sziasztok. Ciao. Csövi. Csövi. Csö. Halé. Csö. Szevasz.